امیر اہل سنت کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام، آئیے مل کر پڑھتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. میرے تم میرے گھر رو تیری بھی ہو رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ماہ محرم الحرام کی دوسری رات ہے اور نئے سال کا آغاز ہوئے، آج دوسری شب ہو چکی اور مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی الحمدللہ جاری ہے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ میل سنت کی آمد بھی ہوگی، سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی رہے گا۔ آج چک شفیع عارف والا ضلع پاک پتن شریف پنجاب، پاک فریدی کابینہ اور کھوسکی ضلع بدین باب الاسلام سندھ، پاک اصحابی کابینہ، یہ باب المدینہ ہی کے ساتھ اس کی ترکیب رہتی ہے، اور یہ دو الحمدللہ بذریعہ اوبی وین ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ ملک و بیرون ملک میں کئی مقامات پر اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں۔ ان مبارک ایام میں یعنی محرم الحرام کے خصوصیت کے ساتھ جو پہلا عشرہ ہے، ابتدائی ان دس دنوں میں، اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اصحاب یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے خوب فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ یکم محرم الحرام کو بالخصوص حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے فضائل بھی ہوتے ہیں، پھر اسی میں اہل بیت اطہار جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ ہے، اس کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل ہوتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ کربلا میں جو ایک واقعہ پیش آیا دس محرم الحرام کو، اس کے متعلق بھی بیانات کیے جاتے ہیں۔ اور یقیناً یہ ایک بڑا خوبصورت طریقہ بھی ہے کہ اس طرح سال میں ایک مرتبہ بالخصوص صحابہ کرام علی مردوان، اہل بیت اطہار اور کربلا میں جو مظلوم شہداء جنہیں بڑے مدینے شہید کیا گیا بھوکا پیاسا یزیدی لشکر نے، ان کا ذکر مبارک بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوہرائی بھی ہوتی ہے، ہماری نسلوں کو الحمدللہ اس کے متعلق آگہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے چند ایک مدنی پھول آج کے اس بیان میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا مبارک اور بڑا پیارا ارشاد پڑھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو عادتیں جس میں ہوں گی وہ نجات پا جائے گا، نمبر ایک سچ، صدق، سچائی، سچ بولنا، اور نمبر دو صحابہ کرام سے محبت۔ فرماتے ہیں یہ دو عادتیں جس میں ہوں گی وہ نجات پا جائے گا، اور واقعی بات بڑی خوبصورت ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام علی رضوان سے محبت، تو وہ محبت جب جو جس کے دل و دماغ کے اندر ظاہر و باطن کے اندر سچائی چھپی ہوئی ہوگی، جو خود ہر حوالے سے سچا ہوگا، تو وہ ہر صحابی سے محبت بھی کرتا ہوگا، ہر صحابی سے پیار بھی کرتا ہوگا، ہر صحابی کی الفت بھی اس کے دل میں ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیارے پیارے صحابہ کرام علی رضوان کی تعریف فرمائی ہے، ان سے محبت کا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیارا ہم سب کو درس دیا ہے, تو ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے. حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا, میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں, ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے, جس کی بھی پیروی کرو گے. یہ ہے مقام صحابہ, یہ بڑی بات ہے. مقام صحابہ پر جو ہم بیان کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مالک شریعت ہیں اور ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والے, تو انہوں نے سیدھا راستہ چلنے کے لیے ہمیں جن رہنماؤں کا پتہ دیا, ان رہنما میں سر فہری صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں, کہ ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. اور ان کی شان قرآن کریم نے جو بیان کی وہ بڑی خوبصورت ان کی شان بیان کی ہے. قرآن کریم کہتا ہے, قرآن کریم ارشاد ہوتا ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار, اور ان کے ساتھ والے کافر و سخت ہیں. رحماء بینہم, اور آپس میں نرم دل. یعنی قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ صحابہ جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ ہیں جو کفار پر بڑے سخت ہیں, اور ان کی آپس کی شان ایسی ہے کہ آپس میں نرم ہیں. تو قرآن ان کی تعریف کرتا ہے, قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہونے کا مژدہ سناتا ہے, ان کی رضا کی بشارتیں قرآن کریم میں بیان کی جاتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور بڑا پیارا ارشاد ہے, میرے صحابہ کھانے میں نمک کی مثل ہیں. کھانا بغیر نمک کے عمدہ ہوتا ہی نہیں. کتنی خوبصورت مثال بیان کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے, اور یہاں تک فرمایا کہ مطلب جو حدیث پاک کے جو مضامین ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو یاد کیا جائے تو برائی سے ان کو یاد کرنے کی ممانعت آئی, یعنی جب بھی یاد کریں خیر سے یاد کریں. یہ ہماری شریعت, ہمارا دین, ہمارا اسلام, ہمارا مذہب, ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو عظمت بیان فرمائی ہے, ان میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ان سے محبت کرنا, ان سے پیار کرنا, ان کی اطاعت کرنا, اور ان کو خیر کے ساتھ ہی یاد کرنا, یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جتنی بھی مدنی چینل پر, سوشل میڈیا پر عاشقان صحابہ اور اہل بیت مجھے سن رہے ہیں, سب سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ یہ دین کے, اسلام کے, شریعت کے, ہمارے مذہب کے اس اہم ترین اصول کو ہمیں بالکل سمجھ جانا چاہیے. میں تمام اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں, طالب علم ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, آل پروفیشنلز, آل آر مسلم کمیونٹی, ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ جب بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کریں خیر ہی سے کریں, بھلائی ہی سے کریں. یہ ہمیں تاکید کی گئی, یہی ارشاد ہمیں کیے گئے ہیں. برائی سے ذکر کرنے کے حوالے سے بالکل ہمیں خاموش کرا دیا گیا ہے, مت کرو. اور پھر ان کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں, کسی ایک کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے, راہ پا جاؤ گے, فلاح پانے کا, نجات پانے کا جو نسخہ ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت میں ہے, خلفائے راشدین کی سیرت میں, اور اس میں بالخصوص میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو ارشادات کی روشنی میں جو بزرگوں نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں. یعنی حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا, جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی بے شک اس نے دین کو قائم رکھا, اور جس نے حضرت سیدنا عمر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس پر سیدھا راستہ کشادہ ہو گیا, سیدھا راستہ اس پر وصلی کر دیا گیا, کھول دیا گیا, اور جس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھی تو وہ اللہ تعالی کے نور سے فیضیاب ہو, یعنی نور سے فیضیاب ہوا, اور جس نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت رکھی بلا شبہ اس نے مضبوط رسی تھام لی، اور جس نے تمام صحابہ کرام کی خوبی کے ساتھ تعریف کی تو وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے انداز زندگی، اللہ اللہ قربان جاؤں میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے اداؤں پر، بیان کرتے کرتے دل کر رہا ہے کہ ان کی کچھ ادائیں بھائی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادائیں، کیا کمال کی ادائیں تھیں۔ انہوں نے کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفا میں سے تھے، ان کی ادائیں کیا خوب تھی۔ سید ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے تو ان کا تو انداز ہی زندگی کا کچھ اور تھا۔ ماشاء اللہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں۔ یعنی جب یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں، اگر ان باتوں پر تھوڑا سا غور کریں تو بڑی خوب سے خوب تر ان کی زندگی کے انداز ہیں۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے، لوگو حضرت ابو بکر سے راضی ہو تم بھی ان کو پہچان لو، لوگوں میں ابو بکر سے راضی ہوں تم بھی ان کو پہچان لو، اے لوگوں میں حضرت عمر عثمان اور علی طلحہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سعد سعید عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما سے راضی ہوں تم بھی ان کو پہچان لو، اے لوگوں اللہ تعالی نے تمام اہل بدر حدیبیہ کو بخش دیا۔ کیسی کیسی حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ مال اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، کیا زندگی کے انداز تھے ان کے، کیا ان کی مدنی سوچے تھی، کیا ان کا کاروبار کا انداز تھا، کیا ان کا سخاوت کا انداز تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا انداز تھا، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا انداز تھا۔ یعنی یہ چار خاص طور پر منتخب عظیم شخصیات، منتخب جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب رہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ ہے نا، کسی نے بڑی پیاری بات، جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سنت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اتنی کمال کی سیرت تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی، اس پر غور کریں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال کا وقت ہے، وصال مبارک کا وقت ہے، اور آپ ایک لشکر تیار فرما رہے ہیں، اور اس لشکر کے امیر، اس لشکر کے بڑے، اس لشکر کے سربراہ، اس لشکر کی قیادت آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دی. بڑے بڑے صحابہ کرام اور بھی ہیں، اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. صحابہ کرام علی مردوان اس پر غور کرتے رہے کہ ایک تو سچویشن چینج ہو گئی نا، پوری صورتحال تبدیل ہو گئی، کیفیت تبدیل ہو گئی، دشمنوں نے سر اٹھایا، اور مطلب بڑا عجیب حالت ہو، کیوں نہ ہو کہ واقعہ ہی اتنا بڑا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پردہ فرما جانا. اس میں اس لشکر کے متعلق جب غور کیا گیا، قیادت کے بارے میں غور کیا گیا، قیادت کی عمارت کی تبدیلی کے بارے میں جب غور کیا گیا، تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کمال وجاہت کے ساتھ اور معرفت رسول کے ساتھ یہ کہتے ہوئے ظاہر ہوئے کہ جسے نبی پاک نے بڑا بنا دیا وہی بڑا رہے گا. یعنی یہ پورا خلاصہ ہے آپ کی اس ارشاد کا، اور یہی ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس لشکر کو جتنی کامیابی نصیب ہوئی سے پہلے کسی لشکر کو نہ ہوئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ مدنی منع کے مدنی جلوے ماشاءاللہ روز دیکھتے رہتے ہیں. کبھی ٹوپی دیتا پاپا کو تو کبھی ماما دیتا پاپا کو. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے پیارے عاشقان صحابہ اور اہل بیت کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک، صحابہ کرام علی رضوان کی زندگیوں کے مبارک انداز ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک ہو، پیاس ہو، فاقے ہوں، وہ وہیں دربار رسالت میں ہیں، علم دین سیکھنے کے لیے، حدیث سمجھنے، حدیث پڑھنے کے لیے. ایک انداز تھا صحاب صوفہ کا. قرآن کریم ان کی تعریف بیان کرتا ہے، قرآن کریم ان کی تعریف بیان کرتا ہے. صحابہ کرام علی رضوان مجھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے، ان کی شان یہ بڑی بڑی شان ہے. سعد بن ابی وقاص اللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام یاد آ گیا. اب میں ایسے ہی صحابہ کرام کے نام یاد کر رہا ہوں، صحیح بات بتا رہا ہوں، صحابہ کرام کے نام یاد کر رہا ہوں، اور بس وہ مزہ آ رہا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے ہیں کہ دشمن پہنچ کیسے جائے، دشمن پہنچ کیسے جائے ہمارے ہوتے ہوئے، ہمارے سینے ہیں جو نبی پاک سے آگے ہیں کہ پہلے ہمارے سینوں تک آئے گی کوئی بات، اس کے بعد پہنچے گی. وہ بھی کیوں پہنچے گی، کیوں پہنچے گی؟ تو سات دن ابھی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تیر چلا رہے ہیں دشمنوں پر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیر عطا فرما رہے ہیں. صحابہ کرام علی رضوان کہیں کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تیر چلائے تو آقا فرمائے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ہائے ہائے ہائے ہائے، کمال ہے نا، یہ حوصلہ افزائی ہے، حوصلہ افزائی. دنیا بھر کے جو مطلب ذمہ داران بنتے ہیں نا، یہ ان کے لیے بڑا درس ہے. جو ذمہ دار بنتے ہیں، ناظم بنتے ہیں، یا بڑے عہدیدار بنتے ہیں، ان میں بڑا درس ہے کہ اپنے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو اچھے کلمات دیں، ان کو ان کی تعریف کریں، ان کو خوبصورت لفظ دے دیں، کمال ہو جاتا ہے، ان کی زندگی کا یہ حاصل ہو جاتا ہے. یعنی سیدہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک یادگار لمحہ وہ بھی ہے کہ جب آپ حج پر جا رہے تھے اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. ہائے ہائے، یہ اس طرح کا حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. یعنی کتنی بڑی بات ہے، یاد کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار فرماتے، معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کمال ہے نا. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی تو بات ہی کیا کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ فرما دے گے معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کبھی کس کی تعریف, کبھی کس کی تعریف, کبھی کس کی تعریف. صدیق اکبر کی تعریفیں کرے, اللہ اللہ ایسی ایسی تعریفیں, ایسی ایسی تعریفیں. جتنا فائدہ مجھے اس کے مال نے پہنچایا کسی کے مال نے نہ پہنچایا. ان کی بھی تعریف اور ان کی شہزادی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تعریف. ان کی تعریفوں پر تو اتنی روایتیں, اتنی روایتیں, اتنی روایتیں, کیا بات کی جائے. یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو جب ہم پڑھیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علی مردوان کو کن کن خوبصورت ناموں سے, کن خوبصورت القابوں سے اور کس طرح خوبصورت حوصلہ افزائیوں سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالی, کہ بڑا اس میں مطلب کرم ہے اگر ہمیں پڑھنا نصیب ہو جائے. اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا بڑا درس ہے, سیکھنے کا بڑا درس ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چھوٹے ہوا کرتے تھے, ان سے جو پیار کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حسنین کریم ان سے تو بڑا پیار تھا, نواسے تھے. لیکن آپ کے غلام صادق, عاشق صادق حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزاد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کمال محبت کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو یہ عالم ہوتا تھا کہ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لایا کرتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفقت کیا کرتے تھے, ان سے پیار کیا کرتے تھے, ان سے محبت کیا کرتے تھے. بڑا خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. اور صحابہ کرام کی عقیدت و محبتوں کے بھی کیا کہنے, کہ پانی لاتے تھے صبح صبح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس پانی میں اپنے دستے مبارک ڈالا کرتے تھے. اور شفقت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر سردی ہو تب بھی دستے مبارک داخل کر دیتے تھے, اور یہ تبرک بنایا کرتے تھے اس پانی کو, تبرک بنایا کر برکت والا پانی بناتے تھے اس پانی کو. اور ایسا یہ کیفیت ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق کی صحابہ کرام کی, کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک یعنی سارے مبارک کے بال صاف کرائے, تو نبی حج کے موقع پر میں خاص مجھے جو یاد آتا ہے, جب بال صاف کرائے صحابہ کرام علی مردوان ان بالوں کو منہ مبارک کو پانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے. جب وضو فرماتے تو وضو کا پانی زمین پر نہ آئے اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے, میرے آقا کے پسینے مبارک کو اپنے پاس برکت کے لیے لیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقید و محبت کا عالم ہے. یعنی قرآن کریم کو صحابہ کرام نے کیسے پڑھا یہ سیکھنا پڑے گا. قرآن کریم جس کے قلب اطر پر نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن کے ذریعے ایمان ملا, اس نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طرح کا صحابہ کرام نے اپنا تعلق قائم کر کے رکھا تھا, کیسی محبت قائم کر کے رکھی تھی. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے جبکہ وہ بیماری کے معاملات تھے, جب پردہ ہٹا کر دیکھتے تو صحابہ کرام کو جیسے ہی محسوس ہوتا ہے صحابہ کرام کا رخ نبی پاک کی طرف ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں روایت خلاصہ کہ ہم نے نبی پاک کے چہرے کو دیکھا تو ایسا تھا جیسے کھلا قرآن ہے. تکتے رہنا, یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک چہرے مبارک کو تکتے رہنا, آپ کی صحبت پاتے رہنا, آپ کے ذکر مبارک کو سنتے رہنا, یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک سیرت سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنا خوبصورت تعلق تھا اور کتنا عشق تھا, کتنی محبت تھی. اور آپ کی جیسے منہ مبارک کا میں نے آپ کو عرض کیا, آپ کے جو وضو مبارک کا جو پانی تھا اس کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو مبارک انداز تھے وہ میں نے عرض کیا, اور پھر منہ مبارک کو رکھنا سنبھال کر, منہ مبارک کو رکھنا اور پھر مطلب کہ اس کو بطور شفا پانی میں ڈبو کر دینا اور اس پانی سے شفا حاصل کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت اور آپ کی تعظیم کا وہ انداز جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی زندگیوں میں ہمیں دیا, اس کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, سیکھنے کی اور اپنانے کی بے حد حاجت ہے. یعنی یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو پیارے صحابہ کرام ہیں ان کی سیرت پاک سے یہ ایک عنوان ہے, یہ ایک عنوان ہے. ایمان لائے اور اس راستے میں جو ان کو تکلیفیں آئیں صحابہ کرام علیہ مردوان کو، یہ ایک پورا عنوان ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس راہ میں آنے والے تکالیف کو کیسے برداشت کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح اس مطلب کٹھن راستے پر یہ چلتے رہے، یہ پورا ایک عنوان ہے، پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک موضوع ہے جو ہمیں صحابہ کرام علیہ مردوان کی مبارک سیرت سے سیکھنا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کتنا پیارا اور عقیدت و تعظیم بھرا ان کا تعلق تھا، وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت سے سیکھنا ہے، کس طرح یہ قرآن کریم کی تلاوت میں ان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک ذوق و شوق عطا کیا تھا، یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی مبارک سیرت سے ہمیں سیکھنا ہے۔ ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا علم دین سیکھنے کا شوق، جیسے میں نے صحابہ صوفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کچھ ذکر کیا، اور خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس میں ذوق تھا علم دین حاصل کرنے کا، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو ایک ذوق تھا علم دین حاصل کرنے کا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرتے، پھر خود اس علم دین کو پھیلانے کا جو ان کا ذوق تھا اور ان کا شوق تھا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کر کے سیکھ کر یہ راہ خدا کے جو مسافر بنتے ہیں، مختلف علاقوں مختلف شہروں میں جا کر یہ اسلام و دین کی جو دعوت دیتے تھے اور اس راہ میں جو تکالیف آتی تھی ان تکالیف کو برداشت کرتے تھے، یہ سارے مضامین ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک سیرت میں سے۔ ان کا تجارت کے معاملے میں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا اور تجارت کے معاملات میں ان کا سوالات کرنا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو انہیں بتاتے تھے سکھاتے تھے اس پر کس طرح یہ عمل کیا کرتے تھے، رزق کے معاملے میں، کمانے کے معاملے میں، پھر کھانے پینے کے معاملے میں، سونے جاگنے کے معاملے میں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کو یہ جس طرح دیکھا کرتے تھے، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کو جس طرح یہ ادا کیا کرتے تھے، یہ سیکھنے کی ہمیں حاجت ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک زندگیوں سے۔ یہ عنوانات ہیں، ان کے گھروں کے معاملات صحابہ کرام علیہ رضوان، صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی سیرتیں ہیں، خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی، ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں جن سے آپ نے نکاح کیے، ان کی مبارک زندگیاں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدتنا خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر کے نام ہیں، اسی طرح بڑی بڑی صحابیات کے نام کتابوں میں ان کی سیرتیں لکھی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے مقتدی المدینہ نے بڑی پیاری پیاری اس موضوع پر بھی کتابیں شائع کی ہیں، ان کا مطالعہ کریں تو صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کی سیرتوں میں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرتوں میں دیکھنے سیکھنے، صدقات، خیرات، سخاوت، دین سیکھنے کا جذبہ، پردہ، حیا، شرم و حیا، یہ سارے عنوانات یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک سیرتوں میں جسے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مقتدی المدینہ نے بڑی پیاری کتابیں شائع کی ہیں، اللہ والوں کی باتیں، یہ کم و بیش 5 جلدیں تو اس کی آ چکی ہیں، میں تو مقتدی المدینہ کی اس کتابوں کو لینے اور اس کے پڑھنے کا تمام عاشقان نے صحابہ اور اہل بیت کو مشورہ دوں گا۔ خوبصورت سیرتوں کا بڑا خوبصورت مجموعہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، بالخصوص آپ شروع سے دیکھیں گے تو کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی پیاری پیاری زندگیوں کے پیارے پیارے واقعات، اور جو میں نے عرض کیا اس وقت کئی عنوانات آپ کو ان کی مبارک زندگیوں سے اس کتاب میں مل جائیں گے، اللہ والوں کی باتیں، یہ 5 جلدیں جو مجھے یاد پڑتا ہے مقتدی المدینہ نے شائع کی ہیں، المدینۃ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ہمارے بڑے پیارے بزرگ ہیں، ان کی یہ تصنیف ہے جس کا یہ ترجمہ مقتدی المدینہ پر آ چکا ہے، یہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مشورہ دوں گا صراط الجنان جو تفسیر قرآن ہے وہ پڑھیں، اس میں بھی کئی مقامات پر صحابہ کرام علیہ رضوان کے بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں، قرآن کو پڑھنے سمجھنے سیکھنے کے حوالے سے بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں۔ اللہ کریم، پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہ مردوان کی مبارک اور پیاری پیاری سیرتوں کو پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں وابستگی عطا فرمائے جو ہمارے دلوں میں صحابہ کرام علیہ مردوان کی اور اہل بیت اطہار کی جس طرح محبت پیدا کرتی ہے دعوت اسلامی کی یہ مدنی تحریک اور ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کا جو جذبہ نصیب ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ اپنی مثال آپ ہے. اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. منہ مبارک کا تذکرہ بار بار ہوا تو منہ مبارک یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے بال, برکت والے بال. اور انگلش میں کوشش کرتا ہوں جو اردو نہیں سمجھتے, شاید بول جاؤں میں. ہیئر آف اور ہولی پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر کھانا پینا سامنے آ گیا تو اب اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے, اب بھی ثواب کے لیے کر سکتے ہیں. تو اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کر لیں, اللہ کی رضا کے لیے. پھر کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے بارہ درشی پڑھ لیں, اب چاہیں تو کھا پی اور سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ عز و جل کے ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 سنہ ہجری کے ماہ رمضان, ماہ محرم الحرام کی آج دوسری شب ہے. آج کی رات کی بھی ایک خصوصیت یہ کہ سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے ایک عظیم پیشوا جو دوسری صدی ہجری کے وہ شروع کے قادریہ سلسلے کے نویں درجے کے شیخ ہیں, نویں نمبر پر نگوس پاک کے بھی مشائخ اور پیروں میں سے ہیں. حضرت شیخ معروف کرخی علیہ رحمۃ اللہ القبی, دو محرم یہ ان کا یوم عرس ہے, آج ان کے عرس کی شب ہے. بڑے با کرامت اور با برکت بزرگ ہوئے, بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے. اور بزرگوں کا کہنا, یہ کتابوں میں مطلب لکھا ہوا ہے کہ ان کے مزار شریف پر لے کے قبولیت دعا کی وہ جگہ ہے کہ وہاں جو بھی مزار پہ جا کر دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے. آپ کی حاضری ہوئی؟ یاد نہیں ہے برابر, اب شاید نقشے بدلے ہوئے. جب ہم گئے تھے بہت سال پہلے تو وہ انداز نہیں تھا قبرستانوں میں, اور ان کے نام پر شاید قبرستان بھی ہے, معروف کرخی قبرستان شاید. تو اب پتا چلا کہ مزار بنا ہوا ہے. ہم امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے مزار شریف پر حاضر ہوئے تھے, تو اس وقت بھی بس جو بھی پوزیشن تھی مزار شریف کی, اب پتا چلا ہے کہ اس کی تعمیر اثر نو ہوئی ہے. اب کافی تعمیرات ہوئی ہیں مزارات کی, اس کو بھی اب برسوں ہو گئے تعمیرات ہوئے بھی, اس لیے مجھے یاد نہیں ہے حاضری ہوئی یا کیا. اس وقت دعوت اسلامی کا نیا نیا دور تھا, کوئی جان پہچانے بھی تو تھی نہیں جو کوئی گائیڈ کرتا کہ بھئی کہاں کہاں جی. وہاں تو مزارات اتنے بزرگوں کے کہ عراق شریف حرم طیبہ کے بعد ہی کہہ سکتے ہیں کہ عراق شریف زیارت گاہ. کربلا بھی وہی ہے؟ کربلا شریف بغداد شریف سے زیادہ دور نہیں ہے وہاں, الحمدللہ کربلا شریف میں تو حاضری ہوئی. نجف اشرف؟ الحمدللہ نجف اشرف بھی حاضری ہوئی. سیدنا حر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مزار پر بھی حاضری ہوئی. تو یہ کافی زیارت گاہیں دیکھی, الحمدللہ زیارتیں کی الحمدللہ. یہ بابا الطاف چاند شیخ ہیں ہند کے, کہتے کیا لڑکی کو شادی سے پہلے سال, شادی کے پہلے سال دس شروع کی جو محرم کے جو دس دن ہیں, کیا اپنے میکے میں گزارنا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں. یہ بہت ساری قیودات لوگوں نے اپنی طرف سے لگا دی, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنت سلیم مرکز الاولیاء لاہور سے ہیں, کیا اسلامی بہن مسجد نبوی شریف میں جاتے وقت اعتکاف کی نیت کر سکتی ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو اعتکاف نہیں, پہلے اصل عورتیں مسجدوں میں نماز تو پڑھتی تھی صحابیات, بعد میں بھی کچھ عرصے پھر فاروق اعظم نے حالات تبدیل ہوتے دیکھے تو پابندی ڈالی تھی عورتوں کو مسجد پر آنے میں. اعتکاف کی نیت کا مجھے اب صحیح علم نہیں ہے, مفتی صاحب تشریف فرما نہیں ہے, آئیں گے تو انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے. پپا یہ انور حسین اتاری ہیں, کہتے ہیں کیا دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا ضروری ہے, پڑھنا چاہیے؟ بالکل پڑھنا چاہیے, اچھی بات ہے. بلکہ مفتی احمد یار خان نے تو لکھا ہے کہ بسم اللہ ہی شافی بسم اللہ ہی کافی, یہ پڑھ کر دوا پیے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یاد کر لیجئے بسم اللہ ہی شافی بسم اللہ ہی کافی بسم اللہ ہی کافی بسم اللہ ہی شافی بسم اللہ ہی کافی, تو سبھی کو دعا دوا کی تو عام طور پر ضرورت پڑتی ہے, بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہمارے ساتھ الحمدللہ یہ بذریعہ اوبی وین پاک فریدی کا بنا چک شفیع عارف والا ضلع پاک پتن شریف پنجاب, پاک اصحابی کا بنا کھوس کی ضلع بدین باب الاسلام سندھ, یہ ابھی نظر آ رہے ہم کو سکرین پہ ماشاءاللہ. خوش آمدید بھلے کرے آیا. یہ غالباً وہ پاک پتن شریف ضلع چک شفیر عارف والا ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان صحابہ اہل بیت انہوں نے جمع کیے ہوئے عارف والا ماشاءاللہ. جی آیا نو بابا ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس کہ بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ایک جنتی دروازہ ہے. جی تو سوال یہ آیا تھا کہ اگر وہ جنتی دروازے سے گزر جائے تو کیا اب وہ نماز وغیرہ نہ پڑھے اور مطلب وہ نکل گیا؟ حدیث پاک ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کیا آپ نماز روزے معاف ہو گئے اس کو؟ تو ظاہر ہے کہ بلکہ لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی اس میں الفاظ میں صراحت نہیں ہے. تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو کیا جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہے نا. تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے, پھر یوں ہی نمازیں اور دیگر اعمال بھی کرنے ہی کرنے. تو یہ تو حدیث ہے, اس میں کوئی انکار بھی نہیں کرے گا. ایسی اعلیٰ درجے کی حدیث یعنی کہ روایت. صرف بہت ساری روایتیں ملیں گی کہ فلاں نماز پڑھ لی تو جنت ہو گیا, فلاں عمل کر لیا تو جنت ملے گی, فلاں ورد پڑھا تو جنت ملے گی. سو کئی حدیث ہیں. تو ان کی پھر شروعات بھی ہوتی ہے تو مقصد یہ کہ اول تو انما الاعمال بالخواتیم, یہ بھی حدیث پاک ہے کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اعمال کام آنے کے ہیں, ورنہ تو کام ہی نہیں آئیں گے. تو اب یہ بہشتی دروازہ, یہ چونکہ بزرگوں کی طرف سے منسوب ہے اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے کہ اس سے گزر جائے وہ جنتی ہے. تو جو صحیح اعتقاد کے ساتھ بزرگوں کے اس ارشاد پر آنکھیں بند کر کے صحیح عقیدے کے ساتھ اگر داخل ہوگا تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. اور یہ تو اللہ کی رحمت سے کئی حدیث ہیں کہ اللہ جسے چاہے بے حساب جنت میں داخل کر دے. بڑے سے بڑا گناہگار ہو اللہ چاہے تو اس کو بے حساب بخش دے, خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. اور بڑے سے بڑا پرہیزگار ہو اس کو کسی چھوٹے گناہ پر پکڑ کر عذاب دے دے تو وہ بے نیاز ہے. تو اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. تو اب اگر کوئی جنتی دروازے میں گزر گیا اور بزرگوں کے اس ارشاد پر وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے تو بہت اچھی باتیں رکھنی چاہیے. لیکن اس کو یہ کہ سارے عمل چھوڑنے نہیں ہیں, یہ عمل بھی جاری رکھنے, جو نمازیں روزے اور جو بھی مطلب ہے کہ اس مسلمان کو ایک زندگی گزارنی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے جنتی ہونے میں کوئی شک کرے وہ کافر ہے, اسلام سے ہی گیا. تو آپ بتائیے انبیاء کرام نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, جو بھی ان کی شریعتوں میں احکام تھے سب کیے یا نہیں کیے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا باعمل نہ کسی ماں نے جنا نہ جنے گی, اس سے باعمل, جبکہ جس کو جنت ملے گی انہی کے صدقے ملے گی. ہم پر پانچ نمازیں فرض, ہمارے آقا پر چھ نمازیں فرض. جی ہاں, تہجد بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض تھی, تہجد بھی پڑھتے تھے فرض. اس کے علاوہ بھی اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ وہ پاؤں سوج جاتے تھے, پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ اے جھرمٹ مارنے والے راتوں کو رات کو قیام کرو, نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو, الا قلیلا مگر تھوڑا, اتنی مشقت بھی اپنے اوپر مت لو. یہ اللہ کے محبوب, یہ محبوب اور محب کے ناز و انداز اور راز و نیاز ہیں. تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نمازیں پڑھتے رہے اور ان پر تو 6 نمازیں فرض, نماز کسی کو معاف نہیں ہوئی, تو اب یہ کہ جنتی دروازہ جو ہے اس میں گزر گیا تو بولو نماز معاف ہو گئی. یہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا اس طرح کی باتیں, یہ چھوڑتے رہتے ہیں. ورنہ تو یہ کہ جس نے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا یہ مطلب مغفرت واجب کرانے والے کاموں میں سے, حدیثوں میں یہ مضامین ہے. تو اب کسی کو کھانا کھلا دو اب بولا چھٹے پڑھیں, نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو یہ کوئی بات تھوڑی تھی. تو یہ خالی خالی مطلب شاید کوئی پیٹ میں درد ہوتا ہوگا کسی کو تو کچھ بول دیتا ہوگا. اصلی منع والے ہیں, سوچن والے نہیں ہیں. اللہ کے نیک مندوں نے, جو واقعی نیک مندے ہیں, اہل اللہ ہیں, اولیاء اللہ ہیں, یہ جو بھی فرماتے ہیں ہماری آنکھیں اس پر بند ہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, کل چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا وہ بیان کچھ سوال کے جواب میں ہوا تھا. تو ایک تو جبل ابی قبیس کا تو میں نے پڑھا تھا کہ اس پر کھڑے ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے فرمائے دو. پھر کہیں اور کا بھی پڑھا تھا, وہ جگہ بھول گیا تھا, تو کسی نے بتایا کہ وہ کوہ سبیر, تو میں نے وہ کوہ سبیر بیان کیا. اب وہ بتانے والے نے بتایا کہ وہ میری غلط فہمی تھی, تو اس لیے میں نے ازالہ کر دیا کہ کوہ سبیر کا کنفرم نہیں ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر آپ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے ہوں. تو یہ ایڈٹ بھی کر لیجئے گا انشاءاللہ عز و جل. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم, میں اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, سیرانی کابینات سے آنے والے عاشقان رسول چک شفیع عارف والا ضلع پاک پتن پاک فریدی کابینہ کھوس کی ضلع بدین باب الاسلام سندھ پاک اصحابی کابینہ کوپل کرناٹک ہند نیٹ کے ذریعے جو عاشقان رسول اس وقت ہمارے درمیان ایک کثیر تعداد کے اندر موجود ہے, آئیے ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ تاریہ میں داخل ہوں. کوپل کرناٹک کے ہند والے عاشقان رسول بھی امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دوہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ تاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر السنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر السنت سرچ کرتا ہوں, میں توبہ بھی کروا دے, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلاف، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ کوپل کرناٹکا بڑی کثیر اجتماع اس وقت نیٹ کے ذریعے، ماشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ، سب مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے، کوپل کی ہر مسجد بھر جائے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پنجتنی کمپیوٹر انشاءاللہ 10:05 پر انشاءاللہ دادا میرے اہل سنت، ہم لوگ مدنی کے لیتے فیضان صحابہ اور اہل بیت سنتے رہتے ہیں، یہ فیضان صحابہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، فیضان صحابہ و اہل بیت، تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت، اہل بیت عام عرف میں تو امام حسین، امام حسن، بی بی فاطمہ اور جو کربلا میں تھے ان کو کہتے ہیں، لیکن ہر سید جو ہے وہ بھی اہل بیت میں ہے، بلکہ اور بھی وسعت ہے اس میں، تمام امہات المؤمنین بھی اہل بیت ہیں، بی بی عائشہ بھی اہل بیت۔ تو یہ اہل صحابہ و اہل بیت، ان کی برکتیں، ان کا فیض، فیوز و برکات، یہ فیضان صحابہ و اہل بیت، انہیں ان سے برکتیں حاصل کریں، فیضان اہل بیت حاصل کریں، فیضان اہل بیت جاری رہے، ان کی برکتیں جاری رہیں، ان کے علم کا فیضان، ان کی دعاؤں کا فیضان، ان کے وجود کا فیضان، ان کے فرامین یعنی ان کی باتوں کا فیضان، برکتیں ہم کو حاصل ہو۔ تو فیضان صحابہ و اہل بیت، لفظ اور کی جگہ یہاں آئے گا واو، ویسے لغت کے اعتبار سے دونوں لفظ عربی ہیں، تو دونوں لفظ عربی ہوں یا ایک لفظ عربی اور ایک فارسی ہو تب بھی، یا دونوں فارسی ہو تب بھی، یہ اور کے بجائے واو آتا ہے لغت کے قاعدے کے اعتبار سے، یہ اہل لغت کے کہنے کے مطابق۔ اور جب دونوں اردو ہوں یا ہندی اور اردو ہو، انہیں غیر عربی غیر فارسی الفاظ ہوں دو، تو پھر اس میں لفظ اور آئے گا، دو الفاظ ملیں گے۔ تو کہیں آئے گا کہیں نہیں بھی آئے گا، جیسے ہمارے یہاں چیخو پکار بولتے ہیں, چیخو پکار بھی اہل لغت کے نزدیک ہے کہ واؤ یہاں آئے گا نہیں, بلکہ چیخ پکار دونوں کے ایک ہی معنی ہے نا, چیخ پکار یہ لفظ تلفظ درست ہوگا. خیر یہ شرعی مسائل نہیں ہے, ایسی بات پر بات نکلی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم محمد بن سہیل بول رہے ہیں. پاپا جان آپ کیسے ہیں؟ ہم بنگلہ دیش سے بول رہے ہیں, آپ بنگلہ دیش میں آ جائے. ان کے آگے دعوے ہستی رضا کیا بکے جاتا ہے, یہ ہر بار ہم. ماشاء اللہ بنگلہ دیشی مدنی منہ نے بڑی یعنی کہ اپنے حساب سے اردو صحیح اچھی اردو بولی ماشاء اللہ. واہ بنگلہ دیش فقراء المدینہ بہت اچھے لگتے ہیں, فقراء البغداد بھی پیارے لگتے ہیں, آنے کا دل بھی کرتا ہے. مدنی منہ آپ دعا کر دو کہ میں بنگلہ دیش آ جاؤں, ہمت ہو جائے, فقراء المدینہ فقراء البغداد کی برکتیں حاصل کروں. ماشاءاللہ بڑے اچھے جا رہے ہیں اب تو, تو انہوں نے اس وقت تو وہ وہاں کے برما کے جو مظلوم مسلمان ریفیوجیز ان کی خدمت بہت بہت اچھی کر رہے ہیں, ان کے ہم کلپ وغیرہ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہمارے دعوت اسلامی کے فقراء المدینہ ہیں جو اب برما کے مظلوموں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, کرنی بھی چاہیے. اپنے برما کا ہو یا افریقہ کا ہو یا امریکہ کا ہو یا پاکستان کا ہو یا ہندوستان کا ہو, مسلمان جہاں بھی ہے کلو مؤمنون اخوہ, مسلمان بھائی بھائی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے میں جو سوالات ہمیں ملتے ہیں وہ بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ بھی ہیں. غلطی کر گیا میں, میں نے انم المؤمنین شاید کہا نا, صحیح ہے, جزاک اللہ. انم المؤمنون اخوہ, انم المؤمنون اخوتن, ترجمہ کنز الایمان, مسلمان بھائی بھائی ہیں. مدنی مذاکرے کے لیے بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے بھی اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین یہ سوالات بھیجتے ہیں. ایک سوال آیا ہے کہ مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنے موبائل فون بند رکھیں, اس حوالے سے کوئی حدیث بیان فرما دیں. موبائل کھلا رکھنے کی حدیث آپ بیان کر دیں, بند رکھنے کی میں بیان کر دوں گا, یا موبائل ہی حدیث سے ثابت کر دیں. تو یوں تو بہت ساری چیزیں جو حدیث سے صراحتن کھلے لفظوں میں ثابت ہی نہیں ہے, نہ یہ اسکرین پر آپ مجھے دیکھ کر یا سن کر جو آپ کر رہے ہیں حاصل یہ بھی ثابت نہیں ہے, یہ پنکھے چل رہے ہیں, یہ لینٹر کانکریٹ کی مسجدیں اور یہ کشادہ چھتیں اور یہ سب کہاں سے لائیں گے آپ اس طرح کی مسجدیں حدیثوں میں؟ تو شریعت نے جن کاموں کا منع نہیں کیا ان سے وہ جائز ہوتی ہے. پھر آپ موبائل فون, تو حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ مسجد کو شور و غل سے بچاؤ, تو یہ بھی موبائل کی گھنٹی اب سارے بند نہ کریں, تو اب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو ٹڑنگ تو ٹھنگ تو ٹھنگ تو اس طرح یہ طرح طرح کے مطلب پھر میوزیکل الگ یہ بجنا شروع ہو جائیں تو آپ بتائیے کہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ شور و غل ٹھیک ٹھاک ہوگا, مسجد اونچی آوازوں سے بھی منع کیا گیا, مسجد میں شور و غل سے بھی منع کیا گیا. تو یوں مطلب یہ کہ موبائل فون بند کرنا یہ کرنا چاہیے, ورنہ خود جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اگر بار بار گھنٹی بجاتا رہے گا موبائل فون تو پھر نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اور گھنٹی تو گھنٹی ہے, اس کو وائبریشن پر بھی نہ رکھا کریں, وائبریٹ بھی کرے گا تو آپ کی نماز میں توجہ بٹائے گا. وہ کسی نے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بڑا اچھا مطلب سیٹ کیا جملہ کہ موبائل فون کے وائبریشن, موبائل فون کا وائبریشن تو سن لیتے ہیں لیکن مسجد میں جو اسپیکر پر اذان ہو رہی ہے اس کو نہیں سنتے اور نماز کی طرف نہیں آتے. جب وائبریشن ہوا تو فون اٹینڈ کر لیں گے, یہ باریک آواز سن لی انہوں نے, لیکن اذان کی آواز کا یہ جواب, اذان کا حقیقت میں جواب تو یہی ہے نا کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے بلا رہا ہے, حیا علی الصلاح نماز کے لیے آؤ, حیا علی الفلاح بھلائی کی طرف آؤ. تو مسجد میں آنا نماز کے لیے, یہ بھلائی کے لیے آنا, تو یہ مسلمان تو بھلائی کا متلاشی رہے گا تو پھر نہیں آتے بھلائی کی طرف, مگر موبائل فون. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پانی میں ہزاروں قسم کی مخلوق پائی جاتی ہیں جیسے مینڈک, مگرمچھ, مچھلی اور سانپ وغیرہ, مگر پیارے باپا جان یہ عجیب و غریب شکل کا ایک سمندری جانور ہے اور آہستہ آہستہ سکڑتے ہوئے مچھلی جیسا دکھنے لگا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ مچھلی ہے اور کیا اس طرح کے سمندری جانور کو کھا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں مچھلی ہے, اگر مچھلی ہے تو حلال ہے, اب یہ کوئی اور جانور ہے تو حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت, اگر میزاب رحمت سے بارش کا پانی آ رہا ہو تو کیا اس کے نیچے غسل کرنے والے کو برکتیں حاصل ہوں گی؟ یہ 18 ستمبر کو بارش ہوئی تھی غالباً, ابھی بس 4 دن پرانی ہے شاید, شام کے وقت عصر کے بعد شاید, کوئی صحیح وہاں کے 5:07 مکے شریف کے, اور زوردار دار زور موسلا دھار بارش ہوئی تھی, اور یہ جس سے یہ پانی نچھاور ہو رہا ہے حتیم پر, یہ سونے کا پرنالا ہے, اس کو میزاب رحمت بولتے ہیں. ویسے میزاب غالباً میزاب پرنالے کو بولتے ہیں, ہے نا, رحمت کا پرنالا, یاشکوں نے لفظ رحمت اس کے ساتھ شامل کر لیا. جیسے کہ جنت البقیع, اصل نام جنت البقیع نہیں ہے, بقیع, بقیع الغرقد, وہاں غرقد کے درخت تھے اس لیے وہ نسبت سے بقیع الغرقد نام تھا. اب عاشقان رسول کو جنت البقیع کہتے ہیں, اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جنت البقیع حدیثوں سے ثابت ہے یا نہیں, کوئی عرض نہیں ہے. ہم مدینہ شریف بولتے ہیں تو لفظ شریف اگر حدیث میں نہ بھی ہو تو منع بھی تو نہیں نا, قرآن شریف بولتے ہیں تو قرآن شریف, اب لفظ شریف اگر نہ بھی ہو تو منع بھی تو نہیں ہے نا, ورنہ تو پھر آپ لوگ جو حاجی صاحب کہلاتے ہیں آپ کو حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ حاجی کہنا کیسا ہے, ایک دوسرے کو حاجی کہتے ہیں نا, حاجی حنیف بیٹھے ہوئے سال گئے تھے نا, تو ماشاء اللہ یہ بیٹھے ہوئے آگے میدان میں, تو حاجی حنیف, حاجی حنیف, حاجی گوس پاک نہیں, تو الگ حج کیا انہوں نے, حاجی رسول اللہ انہوں نے حج کیا اور ان کے صدقے حاجی ملا ہم کو, کسی صحابی کو حاجی نہیں بولتے تو اب حاجی کیوں بن بیٹھے. تو یوں مطلب حاجی کہنا حج کرنے والے کو جائز ہے, میں ویسے اب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو یوں میزاب رحمت کہنا بھی جائز ہے. تو یہ پانی جو ہے اس میں اگر کسی نے غسل کیا یعنی اس کے نیچے کھڑا ہو گیا اور پانی پورے بدن پر دو دو قطرے بہ گیا, لیکن اب مسئلہ یہ کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلیا کرنا ہلکی جڑ تک پانی پہنچانا, یہ غسل کے فرائض میں سے, یہ وہاں کیسے کرے گا؟ پی لے غسل کرے گا تو نا, غسل کرے گا تو. اچھا یہاں مراد وہ غسل نہیں ہوگا یعنی اس کے پانی اپنے اوپر آنے دے گا تو کیوں برکت نہیں ملے گی؟ وہاں تو ہوائیں برکت والی ہیں, وہاں کی پانی تو کبھی کبھی آتا ہے، ہوا تو ہر وقت آتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، اس سے مراد پانی کی بارش نہیں ہے، کرم کی بارش جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ ویسے ہی دو برکتیں تو ہمارے علماء نے ذکر کی ہیں، ایک تو من السماء ماء مبارک، مبارک پانی آسمان سے نازل کیا، تو ویسے ہی برکت والا ہے۔ اور کعبۃ اللہ المشرفہ کے بارے میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے عبادت کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں ہے جو برکت والا ہے۔ تو یہ دو برکتیں تو ویسے ہی اس سے حاصل ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، دونوں برکت ہو رہی، کیا بات ہے، بارش ویسے ہی برکت والا ہے۔ اگر کوئی، میں کبھی کبھی خود ہی ہاتھ نکال کے پانی منہ پہ پھیرتا ہوں بارش کا، یہ اسی نسبت سے کہ یہ برکت والا پانی ہے، الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کامران احمد اختاری تورنگی سے بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے باپا جان سے، پہلے نظر کا چشمہ لگاتے تھے قریب کا جب کتاب پڑھتے تھے وغیرہ نا، اب نہیں لگا رہے، تو اس میں پوچھنا چاہ رہے کہ نظر ٹھیک ہو گئی آپ کی؟ نظر میری اصل اتنی وہ نہیں ہے، کمزور، میرے قریب کا تھوڑا سا مطلب نظر کا مسئلہ ہے، اتنا نہیں ہے، ذرا گزارا ہو رہا ہے، چشمے میں مزہ نہیں آتا، لیکن جب میں تحریری کام کرتا ہوں تو عام طور پہ چشمے پہن لیتا ہوں، تو اس میں کیونکہ اگر اس نظر کو زیادہ خرچ کروں گا نا تو پھر وہ نمبر بڑھنے شروع ہو سکتے ہیں، تو یہاں اس وقت جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ تھوڑا بہت پڑھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن چشمے پہننے چاہیے، جن کے نمبر ہونا ان کو پہننے چاہیے، کہ اسکرین جو ہے نا اس پر نظر ڈالنا بھی نظر کی کمزوری کا سبب بنتا ہے، نقصان دہ آنکھوں کے لیے، تو یہ میری کوتاہی ہے، اس کو کوئی کرامت یا کرشمہ کا نام نہ دیا جائے کہ واہ واہ اس کی نظر اتر گئی، نظر ہے میری کم ہے، کمزور قریب کی، اللہ کا کرم ہے، اللہ نور مصطفیٰ کے صدقے میں میری آنکھیں بھی روشن رکھے، آپ کی آنکھیں بھی روشن رکھے، اور ہمیں بس ان آنکھوں سے وہ دیکھنا نصیب کرے جو اسے پسند ہو، بد نگاہی سے ہم بچے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اور جو ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات آتے ہیں، اس میں ایک سوال عرض ہے کہ ایک اسلامی بہن لکھتی ہیں کہ میں مدنی ماحول میں آنا چاہتی ہوں، میرا بہت دل کرتا ہے مدنی ماحول میں آنے کو، پر میں کیسے آؤں، دل کرتا ہے اڑ کر آ جاؤں، تو رہنمائی فرمائیں۔ مدنی ماحول میں آنے کے لیے کوئی ہم نے کوئی گاڑی سواری کوئی ہوائی جہاز کی ترکیب رکھی نہیں ہے، آپ اپنے یہاں کے کسی ذمہ دار اسلامی بہن سے رابطہ کریں، ان کے ذریعے کوئی گھر میں فضان سنت کا درس وغیرہ جاری کریں، نمازیں، شرعی پردہ جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق پردہ کریں اور سنتوں پر عمل کریں، اور جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں حاضری دیں، تو یہ مدنی ماحول، اور کیا، ہمارے یہاں کوئی ایسی ممبر شپ تو ہے نہیں کہ فلاں فارم بھریں گے تو دعوت اسلامی میں داخلہ ملے گا، ایسا نہیں ہے، سب دعوت اسلامی والے جتنے مسلمان ہیں نا سب کے لیے دروازہ 24 آورس اوپن ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال ہے، فاتحہ کے کھانے دینے سے پہلے اگر کوئی کھا لے تو کیا فاتحہ دے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اگر اپنا ذاتی کھانا ہے اور کسی نے کھا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، جو بچ گیا اس پر فاتحہ دے دے، کوئی حرج نہیں ہے، نہ فاتحہ کی ممانعت آ گئی کوئی اس میں، اب نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں ہے، بہتریاں تو پھر بہتریوں کا تو اعلی حضرت نے جو لکھا ہے ایسا تو کرے گا کون یار، فتح اور رضویہ میں جو لکھا ہے کہ نیاز فاتحہ، نیاز مطلب بزرگوں کی نیاز، بزرگوں کی نیاز کے اوپر فاتحہ ایسی غذا پر دیا جائے جس کا ہر جز ہر حصہ کھا لیا جائے، مثلا گوشت ہے تو بھی بون لیس ہو, ہڈی ہوئی نہیں کہ جو پھینکنی پڑے, گرم مسالہ ہے بالکل آٹے کی طرح پیس دیا جائے, پھینکنے کی ملے ہی نہیں جو بندہ پھینکے ورنہ ہم پھینک دیتے, کوئی دانا گرے نہیں, جو چکناٹ لگ گئی اس کو اچھی طرح بھلے 100 مرتبہ آدمی چاٹے ہیں مثال کے طور پہ, اچھی طرح مطلب یہ پیٹ میں داخل کر لے, ساری برکتیں ادھر ادھر برکت جانے ہی نہ دے, جائے تو کسی مومن کے پیٹ میں وہ برکت والا کھانا بے شک آپ دیں لیکن یعنی کہ پھینکنے میں نہ جائے, تو ایسی غذا پر اب یہ تو ہے بڑا مشکل کام, وہ تھال پر بھی چپکا رہ جاتا ہے تو سارا صاف کر دیا جائے, تھال بھی دھو کر بھلے 10 بار دھوئے عاشورے کی نسبت سے سارا پیٹ میں چلا جائے, ایسی نیاز تو ہو تو سکتا ہے جیسے کہ وہ حلوہ ہوتا ہے, حلوے کو یار بھی برا بھلا بولتے ہیں بعض لوگ, یہ خود بھلے حرام کا حلوہ کھائیں گے سود کا حلوہ کھائیں گے, یہ مورانا لوگ حلوہ کھاتے, حلوے کا راستہ نکالا اس نے, میں نے اپنے لیے نہیں نکالا راستہ میرے بھائی, کان النبی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم یحب الحلوا والعسل, کہ اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے, تو حلوہ کو حرام چیز نہیں ہے, شہد پر فاتحہ دے دیں, بریانی کی دیگ ضروری تھوڑی ہے, نلیوں والی اور ہڈیوں والی اور بوٹیوں والی, شہد ہے, شہد رکھی فاتحہ دے دیا, ایک بھی جوز اس کا ضائع نہیں ہوگا, اطمینان سے اس کو پی لے آدمی, تو یہ سارا نیاز جو ہے یہ پیٹ میں چلا جائے گا, نہ جس کو بھی دیں گے وہ پیے, مثلا چمچ بھر بھر کے آپ بولے گا چمچ سے کھانا کیسا, تو چمچ سے کھانا نہیں چاہیے, سنت یہی ہے, لیکن جو لکوڈ ہے وہ تو اس کے وہ چمچ کے بغیر تو کھا نہیں سکتا نا اس کو, جو مربع کھانا ہے وہ آدمی 3 انگلیوں سے اس کا نوالا لے, باقی جو لکوڈ ہے ایسی نرم غذائیں تو وہ چمچ سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, جو چمچ سے کھائے گا اس طرح کی چیزیں اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سنت ترک کی, ہے ہی نہیں مطلب اس کا اور کوئی حل ہی نہیں ہے, کیا یوں ہاتھ میں انڈے لوگ تھوڑا تھوڑا شہد پھر پینے کے ساتھ ساتھ منہ کو بھی چپڑ لے, تو منہ کو چپڑ لینا بھی تو سنت نہیں ہے نا, تو یہ ایک ذہن میں آ گیا میرے, یہ شہد ہے اس پر اگر کوئی فاتحہ دے کر تقسیم کرے نیاز ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگا, باقی مٹھا بھی بانٹو گے نا اس کے ذرے گرتے ہیں, کچھ نہ کچھ ذرے گر جاتے ہیں, کوئی بھی شیرنی بانٹو تو اس میں بے احتیاطی کرے تو ذرات گرتے ضرور ہیں, اس کے شہد کا کوئی خطرہ بندہ احتیاط کر سکتا ہے کہ زمین پر نہ گرے, بہت چمچ سے پیے چمچ بآسانی وہ صاف ہو سکتی, کہ اس میں آدمی 2-3 بار اچھی طرح چٹے تو صاف ہو جائے گی اور ساری نیاز پیٹ میں چلی جائے گی. امیر السنہ سے عرض ہے کہ جیسے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے حوالے سے بیان کیا گیا, تو یہ ہر میٹھی چیز کے لیے حلوہ کا لفظ استعمال ہوگا یا خاص مخصوص جو ہمارا حلوہ ہے؟ حلوہ لکھا ہے, میٹھی چیز حلوہ یہ بھی اس کی قراءت ہے, حلوہ معنی میٹھی چیز, تو حلوہ بھی میٹھی چیز ہی ہے اور ہر میٹھی چیز بھی اس میں شامل, تو بہرحال حلوہ تو حلوہ ڈائریکٹ حلوہ بھی پڑھا ہے اس کو, تو اب یہ کہ حلوہ بھی پسند میٹھی چیز بھی پسند, بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ مومن میٹھا ہے اور میٹھی چیز پسند کرتا ہے, تو میٹھا حلوہ کھانے کے لیے منہ بھی میٹھا ہونا چاہیے اور مومن کا منہ میٹھا ہوتا ہے, اب جس کا منہ کڑوا ہے حلوہ اس کو نہیں راس آتا تو وہ اپنے منہ کا علاج کرے نا, ہم کو کائے کو بولتا ہے, صلو علی الخلیل صلی اللہ تعالی محمد. وہ کسی نے مطلب ایسے چٹکلا یاد آ گیا, کسی نے یہ بنایا یہ ہوگا, کسی نے اعتراض کیا کہ یہ تم لوگ جو یہ محفل میلاد وغیرہ کر کے اس میں لڈو جو بانٹتے ہو یہ کس صحابی سے ثابت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ صحابہ کرام سے تو سر تقسیم کرنا ثابت ہے, تم سر تقسیم کرو, صحابہ کرام تو سر تقسیم یعنی جہاد میں جوک در جوک شرکت کرتے اور شوق شہادت سے سرشار ہو کر دشمنوں کی صفوں میں بے درخ داخل ہو جاتے اور سر کٹا دیتے تھے. تو تم انہوں نے سر تقسیم کیے تو ہم صرف لڈو ہی پر اکتفا کرتے ہیں. تو بہرحال وہ لڈو بھی کوئی گناہ نہیں ہے بانٹنا, یہ بھی جائز ہے. اور راہ خدا میں سر کٹانا نہ صرف جائز بلکہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ ہم کو نصیب کرے, کاش شہادت نصیب ہو جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا تو بڑی مشہور ہے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ اپنی راہ میں شہادت دے اور اپنے نبی کے شہر میں موت دے. دونوں دعائیں قبول ہو گئی کہ نماز کی حالت میں حملہ ہوا, مسجد نبوی میں حملہ ہوا نماز کی حالت میں, اور مدینے میں شہادت بھی ملی. یہاں یہ ضمن نرس کر دوں گا, کوئی بولے گا یار یہ مسجد میں پہرا لگا کر رکھا ہے ان لوگوں نے, اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, مطلب یہ کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا, معاذ اللہ. تو مسجد میں کچھ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے, مسجد نبوی میں حملہ ہوا تو مسجد نبوی میں بھی کچھ ہو سکتا ہے, کعبہ شریف میں بھی کچھ ہو سکتا ہے, اور ہوئے بھی ہیں وارداتیں. تو ہر جگہ حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں حکم دیا ہے خذو حذرکم, ہوشیاری سے کام لو, یہ اسی پر ہے کہ اپنی حفاظت کا خیال رکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 10:07 ہو چکے اور توجہ نہیں رہی میری. چلیے بھائی پنجاتانی کمپیوٹر ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قسمت عالیہ ہے. نہیں یہ بابا پوچھیں گے. بابا جان پنجاتانی کمپیوٹر آ گئی ہے ماشاء اللہ. جی آیا نو مرحبا, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کسوا تاریا ہے. کسوا تاریا, سبحان اللہ بڑی یادگار. کسوا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی, مشہور اونٹنی کسوا, بڑی عاشقہ تھی. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا یعنی انتقال شریف ہوا تو اس نے دانا پانی سب چرنا چھوڑ دیا, یہاں تک کہ بھوکی پیاسی دم توڑ دیا اس قصوہ اونٹنی نے غم مصطفیٰ میں. اپنی عمر بھی بتا دیجئے. میری عمر تقریباً 5 سال ہے ماشاء اللہ. بابا جان سوالات شروع کرنے سے پہلے میں عرض کرتی چلوں, اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میں فرمائے, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. بابا جان سوالات شروع کیجئے. 2-3 غلطیاں ہیں, اب آپ نے آرڈر کیا کہ غلطیاں بتا دی جائیں, تو آپ نے کہا غلطی, معاف کر دیجئے. معاف کیا لیکن وہ غلطی جو ہے نا یہ لفظ جو ہے نا یہ آپ نے غلط کہا, یہ غلطی نہیں ہے غلطی, لام پر زبر ہے غلطی غلطی غلطی. اب کمپیوٹر میں غلطی فیڈ کیا ہوا ہے تو چلو جس نے کمپیوٹر چلایا وہ بھی نوٹ کر لے کہ غلطی آئندہ فیڈ کیا کرے. بابا غلطی ہو گئی. پھر اب مذکر مونس کو تو اب معاف کر دیتے ہیں ماشاءاللہ. چلو پنجاتانی کمپیوٹر, وہ کون سی شخصیات ہیں جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماشاء اللہ. اور ان کے علاوہ کن کو پنجتن کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ. یہ بھی بتا دیجیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں جب تم انہیں نہ چھوڑو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے. بتائیے وہ کون سی ہیں دو چیزیں؟ ایک کتاب بلا اور ایک میری آل. سبحان اللہ. پنجتنی کمپیوٹر ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ پکڑ کر کیا فرمایا؟ ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والد والدہ سے محبت رکھی بتائیں اس کو فضیلت کیا حاصل ہوگی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. سبحان اللہ. اول گروہ جس کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے وہ مقدس گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ اہل بیت کا ہے. سبحان اللہ. گروہ گروہ عوام کیا گروپ جماعت میں امام پانچ دن نماز کی جماعت عوام جماعت میں نہیں سمجھتے ہوں گے. پنجتنی کمپیوٹر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تین خصلتیں سکھاؤ. بتائیے وہ تین خصلتیں کون سی ہیں؟ اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی قراءت. سبحان اللہ. جنتی بیبیوں کی سردار کون ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور جنتی نوجوانوں کے سردار کون؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا پنجتنی کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہا یا نہیں آئے گا؟ اب یہ ہر ایک میں انہا کہہ رہی ہیں سمجھانا بڑا مشکل ہے. تو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اندھیرے میں تشریف لاتے تو آپ کی کیا کرامت ظاہر ہوتی تھی؟ پیشانی مبارک اور گال مبارک سے روشنی نکلتی تھی اور وہ جگہ روشن ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے جوابات دیے انہوں نے. واہ بھائی واہ. پنجتنی کمپیوٹر پاس ہو گیا ہماری مدنی منی کے ابو کے لیے. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. اب ابو کو چاہیے کہ اتنا پیارا مدنی پنجتنی کمپیوٹر اسکرین پر نظر آ رہا ہے دنیا میں, اب کوئی مدنی قافلے کی کوئی ترکیب کر لیں, زوردار ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ مسواک شریف کے فضائل, صفحہ 10 پر ہے کہ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر طول یعنی لمبائی میں مسواک کی جائے تو کیا حکم ہے, کیا اس کے نقصانات بھی ہیں؟ جی ہاں, مسواک کے بارے میں یہی ہے کہ دانتوں کی چوڑائی میں کی جائے, لمبائی میں نہ کی جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جب تم مسواک کرو تو چوڑائی میں کیا کرو. فیض القدیر میں اس حدیث سے پاک کے تحت یہ ہے کہ دانتوں کی لمبائی میں مسواک کرنا مکروہ ہے, کہ اس سے مسوڑے زخمی ہو جاتے اور خون بہنے لگتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک جاری رہے, فیضان مسواک جاری رہے. ماشاءاللہ کے پی کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے عاشقان صحابہ اہل بیتیاں آپ پہنچے. بابا صدیقی کابینات والے بھی آنا شروع ہو گئے. اللہ اللہ, ماشاء اللہ, تو پنجاب کا چھیڑا ہے. جی جی, گجران والا والے تو جی جی, ماشاء اللہ. اور کے پی کے سے بھی اور بھی کثیر اسلامی, اور آج زمزم نگر کے تاجر اسلامی بھائی بھی حاضر ہوئے. ارے واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, سب کو خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں. ماشاء اللہ, میرا مدنی مشورہ مان لو. زمزم نگر والے تو پڑوسی ہیں نا اپنے, قریب ہے شہر حیدرآباد, تو یہ تو آ جائیں گے. آج پتہ نہیں راتوں رات یا صبح فجر سے پہلے ہو سکتا ہے. فجر میں نگران نے یہ بتایا تھا کہ فجر تک رہیں گے. تو یہ سب کے سبب میرے کو مدنی قافلے کا بس تحفہ دے دیں. یہ عاشورے کا چھٹیوں کے دن ہے, یہ عاشورے کے تین دن جو مدنی قافلے, اس میں یہ سارے جو بھی آئے زمزم نگر سے, وہ بھی جو نہیں آئے اور سن رہے ہیں, وہ بھی جو نہیں سن رہے ان کو بھی پیغام دے دیں. ہر اسلامی بھائی ذمہ دار ہو غیر ذمہ دار ہو, سب کے سب اسلامی بھائی عاشورے کے تین دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں جو یہاں موجود ہیں, کے پی کے والے اور جتنے بھی ہیں, وہ سب کے سب اب تین دن کے مدنی قافلے میں عاشورے کے بس ترکیب بنا لیں. نہ جو جانے والے ہیں وہ تین دن مدنی قافلہ اپنے والے شہر سے کر لیں, بس سفر کریں ضرور. اور جو یہاں رکنے والے ہیں وہ تو ماشاءاللہ ہی رکے ہوئے, یہاں تو عاشورے کو رات کو بھی, دسویں رات بھی اور گیارہویں رات بھی. اب یہ مسلسل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اور انشاءاللہ کوئی روزے کی ترکیب ہے کہ نہیں ان کے؟ مرحبا مرحبا, محرم شریف کے تو روزوں کی کیا بات ہے. تو پاپا آج اگر کوئی سحری کرنا چاہے آپ کے ساتھ. دیکھیں آپ سحری کروا سکیں گے ان کو سب کو. لبیک انشاءاللہ. کتنے روزہ رکھنے والے کل کتنے ہاتھ اٹھائیں اگر جو کل روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہیں تو کافی, ماشاءاللہ. مگر نیند بھی کس کو پیاری نہیں ہے, یہ سو جائیں گے اور کھو جائیں گے تو پھر پتہ نہیں سحری کا کیا ہوگا. یہ حدیث پاک میں بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 1009 حدیث نمبر 2, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے, اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز ہے. میرا نام محمد بلال رضا انصاری ہے اور میں باول مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنی ڈانٹ نکلوائی ہے اور آئس کریم بھی کھا لی ہے. اس کے بعد ڈانٹ سے خون تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے اور اب مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اب خون آ رہا ہے تو میری عشاء کی نماز وضو کر کے ہو جائے گی؟ اگر نماز میں خون آیا تو برائے مہربانی جواب عطا فرما دیجیے. اب اس میں تو وہی ہے کہ امتحان کرنا پڑے گا اپنا. انتظار کریں گے, اصل میں ابھی تو وقت کافی باقی ہے, تو آخر وقت تک اگر نہیں رکتا تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ وضو کر کے یہ نماز ادا کر لیں گے. اب وہی نہ کہ امتحان ہی کرے گا کہ اتنا وقت مل جائے کہ وضو کر کے وہ نماز پڑھ سکے اور اس دوران بالکل بھی خون نہ نکلے. وضو کر لیا, اب نماز شروع کی, اب اس دوران خون آ گیا تو وضو ٹوٹ گیا, ارے بہ گیا, اتنا خون آ گیا کہ تھوک پر غالب آ گیا, تھوک سرخ ہو گیا. اور اگر ہلکا پھلکا نکلا کہ تھوک سرخ نہیں ہوا بلکہ پیلا پڑ گیا تھوک, تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اب آخری وقت آ گیا اور بار بار یہ کوشش کر رہا ہے لیکن خون اتنا رکتا ہی نہیں ہے, اس کا آ ہی جاتا ہے. تو اب جب آخری وقت آ گیا تو اب وضو کیا تو بھلے خون آ بھی گیا زیادہ, تب بھی وہ نماز پڑھ لے اور یہ اب یہ معذور شرعی ہو گیا. اس کے مزید احکام, نماز کے احکام کا جو وضو والا رسالہ ہے فیضان وضو یا وضو کا طریقہ, اس میں آپ دیکھ لیجئے. یہ آج ابھی چترال سے کے پی کے کا چترال, یہ بہت دور دراز ہے, تو یہ ایک افسوسناک خبر ملی ہے کہ باب المدینہ مدنی مرکز آتے ہوئے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک اسلامی بھائی اس میں شہید, ایک اسلامی بھائی وفات پا گئے اور تین زخمی ہو گئے. یہ اشفاق اتاری ابراہیمی کابینات نے یہ خبر دی ہے لیکن انہوں نے مرحوم کا نام نہیں لکھا اور زخمیوں کے نام بھی نہیں دیے. بہرحال یہ واقعہ یعنی کہ افسوسناک واقعہ ہے. پھر بھی یہ یوں ہے کہ یہ رائے خدا میں نکلے تھے, یہاں آ رہے تھے دین سیکھنے کے لیے, ورنہ لوگ ادھر ادھر پکنک منانے جاتے ہیں وہاں بھی انتقال کرتے ہیں, سوئمنگ کرتے ہیں اس میں بھی ڈوب جاتے ہیں. تو اللہ تعالی کرم فرمائے. میں مرحوم کے عزیزوں سے تعزیت کرتا ہوں, جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں, سب کے لیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جو قافلہ یہاں چترال سے آ رہا تھا اس میں جو ہمارے عاشق کے صحابہ و اہل بیت وفات پائے ایکسیڈنٹ میں, ان کو غریق رحمت فرما, ان کی بے حساب مغفرت فرما, اور جو زخمی ہوئے انہیں بھی بخش دے, روح بصحت کر, ان ساروں کو جو تشویشیں ہوئی پریشانیاں ہوئی سب کی بے حساب مغفرت فرما, ان کے عزیزوں کو, ان کے والدین کو, ان کے گھر والوں کو, سب کو صبر عطا فرما, صبر پر عظیم اجر عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک کنفیوژن تھی اس کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا تھا کہ ہم سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخری نبی ہیں, تو کیا حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی نہیں ہے اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے؟ برائے مہربانی اس کنفیوژن کو تھوڑا سا دور کر دیں. یہ حدیث پاک ہے, کنتو نبیم و آدم و بین الماء والطین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, تو تو یوں آپ سے ہی آغاز رسالت شروعات نبوت کی اللہ کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے. کسی شاعر نے اس کو یوں نظم کیا، آدم کا پتلا نہ بنا تھا تب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اور عیسیٰ علیہ السلام تو آخری نبی ویسے ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر بھی سب سے آخری میں ہی دنیا میں تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت بھی ظاہری طور پر بھی حیات ہی تھے آسمانوں پر، اب بھی حیات ہیں، ظاہری طور پر بھی ان کو موت کا جو وعدہ ہے وہ پیش نہیں آیا. تو اب یہ جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو اس وقت اپنی ہے تو نبی، نبی جس کو نبوت مل گئی وہ نبوت پھر واپس نہیں ہوتی، ولایت تو چھنتی ہے نبوت نہیں چھنتی، جو ایک بار نبی ہوا تو وز نبی وہ نبی نبی ہے، اس کی نبوت ختم نہیں ہوتی. تو ہیں تو نبی عیسیٰ علیہ السلام، جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تب بھی آپ نبی ہی ہوں گے، لیکن اپنی انجیل مقدس کی تعلیمات کو وہ عام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی جو بھی تعلیمات جو بھی ان کی شریعت تھی نا وہ تو منسوخ ہو گئی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر ہی وہ عمل کریں گے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں گے. تو بہرحال یہ کہ اول بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری بھی نبی ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ معراجیہ میں بڑا پیارا شعر نظم کیا ہے کہ وہ آپ بول دیجیے، میں وہ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ کسی کو اگر شبہ ہے کہ یہ آخری میں جو آیا ہے تو نبیوں میں فضیلت میں بھی آخری میں ہے یا یہ پہلا نہیں ہے، تو اس شبے کے ازالے کے لیے یہ مسجد اقصی میں انہوں نے امامت فرمائی، جو پیچھے آئے جتنے بھی نبی پہلے آئے تھے وہ سب پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور آگے آخری نبی جو حقیقت میں اول اور آخر ہے وہ کھڑے ہوئے تھے. تو اس کو پیارے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یوں نظم کیا، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، نماز اقصی میں تھا یہی سر، یہاں وہ مانا ہے اول آخر، ہے سب دستے ہیں دست بستہ ہے سب دست بستہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اقصی کی نماز میں یہ بھید تھا، یہ سر تھا یہ راس تھا، کہ جو امام ہے نا وہ اول بھی ہے اور آخر بھی یہی ہے، اول کھڑا ہوا ہے، آیا اگرچہ آخری میں ہے تو یوں سب نبیوں سے افضل اور سب سے آخری نبی ہے، سب کی نبوت ان پر ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے لیکن کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو جتنوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے سب باطل سب مرتد، ان کو جنہوں نے یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنہوں نے بھی جھوٹے نبی کہی ہوئے تو انہوں نے دعوے کیے تو یہ سب مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، اور جو ان کو نبی مانتے ہیں وہ بھی مرتد ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ لاکھ نمازیں پڑھیں لاکھ اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر مسلمان کہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، کہ نبوت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہے، ختم نبوت یا نبوت ختم ہو گئی، یہ ماننا جو ہے یہ بالکل فرض ہے، ضروریات دین میں سے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس سے مراد ہوئی کوئی نیا نبی اب نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی اس میں نفی یا انکار نہیں ہے. اور ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہمارے تو پاکستان میں بھی الحمدللہ یہ قانون ہے کہ جو جیسے قادیانی ہے تو یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ مرتد ہیں، اقلیت ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے. پھر قانون نہ بھی مانے تو اسلام میں قانون موجود ہی ہے کہ جو دوسروں کو نبی مانے وہ مسلمان نہیں ہوتا، یعنی جو غیر نبی کو نبی مانے، کوئی نبی اب آئے گا ہی نہیں. دیٹس آل، یہ بالکل فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد حسن غزالی اتاری مصاف سے بات کر رہا ہوں. یہ دعا کرنا کہ اے اللہ میں نیک اعمال کا ثواب دوسرے مسلمان کو عطا فرما کرنا کیسا، جبکہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کی جزا سزا ملے گی. کسی کی طرف سے حج بدر کرنا بھی کیا ایصال ثواب کرنے جیسا ہے؟ خیر، حج بدل اور ایصال ثواب میں فرق ہے. البتہ دوسرے کو اپنے اعمال کا ثواب پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جیسے دعائے مغفرت کرنا کسی کے لیے، یہ بھی ایک ایصال ثوابی کی صورت ہے. بلکہ نماز جنازہ یہ بھی اس کے ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہے، اگرچہ فرض کفایہ ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن اس پر بھی تو دعا یہی تو ہے نا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، تو یہ دعا کی جاتی ہے. بلکہ نیت میں بھی ہے کہ دعا حاضر میت کے لیے. تو یوں دوسروں کو اعمال کا ایصال ثواب پہنچ سکتا ہے، پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کوئی ممانعت نہیں ہے. اسے وسوسے نہ پالے جائیں، ثواب پہنچتا ہے. حدیث پاک ایک بہت مشہور حدیث شریف ہے کہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا بارگاہ رسالت مرض کی، کہ بعد میں اب ان کے جانے کے بعد کوئی ان کو فائدہ پہنچے، ثواب پہنچے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے ذریعے اس کو ثواب پہنچایا جائے، مضمون حدیث شریف کا. تو انہوں نے بھی کنواں کھدوایا اور اس کنویں پر انہوں نے لکھ دیا ہاذا لام سعد، کہ یہ ام سعد کے لیے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہم جو غوث پاک کا بکرا بولتے ہیں یہ بھی اسی کی طرح ہے کہ یہ غوث پاک کے لیے یہ بکرا، اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے. جیسے یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ کنواں جو یہ ام سعد کے لیے، سعد کی امی جان کے لیے، صحابیہ تھی ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. تو یوں مطلب ایصال ثواب کے لیے، ایصال ثواب ہوتا ہے بہت ساری، یعنی جو بھی عبادت ہو، فرض وتر، فرض واجب، فرض روزے، فرض زکات، سب کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. نمازوں کا بھی سب کا پہنچایا جا سکتا ہے. کھانا پکانا ہی ضروری نہیں ہے، لیکن کھانا پکانا بھی ایصال ثواب کے لیے جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کے پیج پر جو سوالات آ رہے ہیں، تو فیضان رضا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دکاندار ہوں، اگر کسی چیز کا ریٹ 750 روپے ہے اور کسٹمر کہتا ہے کہ آپ نے مجھے 700 روپے بتائے تھے اور مجھے اتنے میں ہی چاہیے، تو اس صورت میں دکاندار کیا کرے؟ دکاندار کے منہ سے نکل گیا 700. دکاندار کہتا ہے کہ 750 ہی اس کی رقم ہے، مجھے یاد ہے کہ میں نے اتنے ہی کہے تھے. اب ایک دکاندار آ کر، گاہک آ کر کہتا ہے کہ آپ نے مجھے 700 بتائے تھے، تو سودا تو نہیں ہوا تھا نا. جی ٹھیک ہے، اس نے ارادہ بدل دیا کہ اب 750 کا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو خیر کہنے کے بعد زبان پر قائم رہنا چاہیے، تنفیر عوام کا باعث ہے. لیکن اب 700 کہہ دیا، پھر ابھی اس نے قبضہ تو کیا نہیں، ہاں بھی نہیں بولا، سودا ہی پورا نہیں ہوا. اب اس نے کہا نہیں نہیں میں 750 کو دوں گا، نہیں نہیں میں 800 کی دوں گا. تو اگر یہ کہا تو ظاہر ہے کہ سودا تو ہوا ہی نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، حرج نہیں ہے. لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ پھر لوگ آپ کا اعتماد نہیں کریں گے کہ یار یہ مکر جاتا ہے، پھر لوگ غیبتوں میں پڑیں گے، گناہوں میں پڑیں گے. تو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. اس پہ زبان پر قائم رہنا چاہیے. یہ مشورے ہیں, مدنی پھول ہیں آپ کے لیے, شرعاً جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر جو سوالات آ رہے ہیں, ساجد اتاری کہتے ہیں کہ 130 بار بسم اللہ لکھ رہے تھے کہ مغرب کی اذان ہو گئی, اب کیا حکم ہے؟ اب رہ گئے اور کیا, اب اس میں حکم میں تبدیلی میں کیسے لاؤں کہ وہ پہلی محرم کا لکھا ہے تو پہلی محرم جا چکی, دوسری محرم آ گئی, آئندہ سال جلدی لکھنا شروع کرنا. شیخ نوید لکھ لے تو جائز ہے, لکھ لے تو گناہ نہیں ہے, لیکن جو ایک فضیلت لکھی ہوئی ہے یہ بزرگوں کی طرف منصوبہ حدیثوں میں تو یہ پڑھا نہیں ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بابرکت, ایک ایک حرف اس کا بابرکت ہے, پورا لکھ لے گا اللہ کی رحمت سے فائدہ ہو جائے گا, لیکن وہ جو ترمیم میں نہیں کر سکتا جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ وہی ہے کہ پہلی محرم. شیخ نوید لیا سے امیر السنت کے فیس بک پیج پر سوال کرتے ہیں, آپ کا یہ پروگرام بہت مزے والا ہوتا ہے, کیا ہم آپ کے مرکز آ سکتے ہیں؟ آنے کا طریقہ کیا ہے؟ آنے کا طریقہ بس, ٹرین, جہاں سے ہوں, ہوائی جہاز, کار, پاؤں, باب المدینہ کے اگر اطراف میں ہیں آپ فیضان مدینہ کے, تو جس طرح بھی آپ کو آنا ہو کلی اختیارات ہیں. فیضان مدینہ کے دروازے ڈبل 12 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں, آپ تشریف لے آئیں, مدنی مذاکرہ جاری ہے, آپ 10 دن یہیں رہ جائیں, آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے انشاءاللہ, لنگر رضویہ کھلائیں گے انشاءاللہ, آپ آنے والے بنے, باقی تو مدینہ مدینہ ہے. کوئی اس کی رکنیت یا کوئی مالی فیس نہیں ہے اس کی کہ اتنی رقم دیں گے تم آپ کو بیٹھنے دیں گے, اللہ کا گھر ہے سب کے لیے, جی آیا نو ویلکم مرحبا. بابا لنگر رضویہ کا آپ نے ابھی تذکرہ فرمایا تو ماشاءاللہ ملک اور بیرون ملک کے بھی اسلام بھائی کچھ ملے ہیں, بیرون ملک سے بھی کچھ اسلام بھائی آئے, تو عرصی کے جیسے ان دنوں میں نیاز کا بھی ایک سلسلہ بنتا ہے, اہتمام کرتے ہیں, تو کوئی اگر لنگر رضویہ میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہے, کیونکہ ظاہر ابھی تک جو تعداد ہے ہماری وہ 2000 سے زائد تو ہو چکی ہے تقریباً جو مجھے اطلاع ملی ہیں, تو اب یہ کہ ان عاشقان صحابہ اہل بیت کو 3 وقت کا کھانا کھلانا, پھر جیسے بھی سحری کا بھی اب سلسلہ شروع ہو جائے گا, تو یوں نیاز کا یہ اگر سلسلہ بنانا چاہیں تو اس سلسلے میں آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ یہ محرم کے لیے خاص نہیں ہے, وقتاً فوقتاً ہمارے سلسلے ہوتے رہتے ہیں, تو یہ لنگر رضویہ اسی لیے ہم نے قائم کیا کہ زکات تو کھلا نہیں سکتے ان کو, دعوت اسلامی کے چندے سے بھی کیسے کھلائیں, اس کے پھر جامعات المدینہ اور دیگر اخراجات بہت ہیں, تو یہ الگ سے ہم نے یہ فنڈ قائم کیا لنگر رضویہ, جس میں ہم کھانا بھی کھلاتے ہیں, ضرورت برتن بھی اسی سے, تھال وغیرہ جو بھی خریدنے ہوتے ہیں اسی رقم سے خریدنے ہوتے ہیں, تو اس میں سب کو حصہ لینا چاہیے, جو تشریف لائے ہیں وہ بھی سوچیں کہ اگر دنیا سیکھنے کہیں جائیں, دنیا کا کوئی فن سیکھنے جائیں تو کتنا پلے سے خرچ کرنا پڑتا ہے, کھانا بھی پلے سے کھانا ہوتا ہے, تو یہ دین سیکھنے آئے ہیں تو یہ بھی کچھ نہ کچھ رقم ڈالے اس میں, تو اس میں کوئی زور ظلم نہیں ہے زبردستی, وہ ڈالنا چاہیے بلکہ زیادہ ڈالنا چاہیے, سارا سال کام آتا رہتا ہے, تو یوں ابھی بھی آج کل ہم کو لاکھوں لاکھ روپے خرچہ ہو جائے گا ان 10-11 دن میں, تو مقیر اسلامی بھائی ٹھیک ہے کھچڑا بھی پکائیں محرم شریف کا, آپ اللہ قبول کرے, اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا کر ہم کو بھی دے دیں, جو اس میں زکات تو دے نہیں سکتے, تو یہ نیاز کے پیسے ہوں, نفل صدقہ بولتے صدقات نافلہ, یعنی ویسے ہی صاف پیسے جو ہوتے ہیں اپنی جیب سے, وہ آپ اس میں ضرور عطا فرمائیں, آپ کو بہت ثواب ملے گا, کہ جیسے کہ حدیث پاک میں مغفرت کو واجب کرنے والے کاموں میں سے کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے, ایک حدیث میں جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کو مٹانے کا اہتمام کرے اور اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. رحمان کی عبادت کرو, کھانا کھلاؤ, سلام پھیلاؤ, جنت میں چلے جاؤ. تو یوں مطلب بڑے فضائل ہیں. ایک حدیث شریف میں جو اپنے بھائی کو کھلا کر سیر کر دے, یعنی اس کا پیٹ بھر دے, سیر کر دے, اس کو اب کھانے کی ضرورت نہ رہے, اور پلا کر سیراب کر دے, یعنی اس کی پیاس بجھا دے, تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے سات خندقیں دور فرما دے گا, جن میں سے ہر خندق کی درمیانی مسافت یعنی فاصلہ 500 سال ہوگی. اتنا جہنم سے دور ہو جائے گا ایک مسلمان کو کھلانے والا. تو اب جتنا زیادہ شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. تو مخیر اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, آپ ضرور کرم فرمائیں. یہ بھی آپ چاہیں تو ہمارے ذمہ داروں سے طے کر سکتے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ جو ہے آپ کی, مثال کے طور پہ بھئی دوسری محرم کو جتنا بھی کھانا پکے گا یہ سارا خرچہ ہم سے لے لو, یا دو دن کا خرچہ ہم سے لے لو. ماشاءاللہ. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ویسے لمشم اپنے طور پر جو دینا چاہے دے دیں, لیکن آپ دو دن کے لیے یا جو بھی کریں گے اس میں ہم کو یہ اختیار دینا پڑے گا کہ اگر بچ گیا تو ہم پھر اس کو آگے بھی استعمال کر لیں. یہ کہ ایسی کوئی ترکیب آپ کر لیں, یا پکا کے دینا چاہیں ڈائریکٹ پکا ہوا آ جائے تو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن ہمارے پاس چونکہ کچن کی ترکیب ہے تو ہم جو پکائیں گے یہ آپ کے بازار کے کھانے سے سستا پڑے گا, اور آپ کو جو یہ محنت پڑے گی اس سے بھی آپ کی خلاصی ہو جائے گی. تو جس طرح آپ کو سوٹ کرے, مگر آپ اگر پکا پکایا دینا چاہیں تو پہلے ہمارے ذمہ دار حاجی امین جن کو آپ ابھی سن رہے ہیں دیکھتے رہتے ہیں, ان کو پہلے بولنا پڑے گا کہ ہم بھجوائیں گے فلان ٹائم پر اتنی دیں گے, تو یہ آپ سے مطمئن ہوں گے تو آپ کو ہاں بولیں گے. ویسے نہیں کوئی ایسے شرارت میں آ کر, بھائی دین کا کام جو ہوتا ہے تو یہ ہر آدمی تو پسند نہیں کرتا نا, بات تو ویسے ہی مولانا کو دیکھ کر مستی سوچتی ہے تو جان جان کے آ کے بولے کہ اتنی دیکھیں کل آ رہی ہیں پھر یہ لطف اندوز ہو کے مولانا بھوکے رہ جائیں گے. تو اس لیے یہ مطمئن ہوں گے تو یہ اوکے کر دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں اتنے بجے ہم کو بھجوا دیں, کھانا بھجوا دیں اور اتنی دیکھیں چاہیے. تو یہ بھی کر سکتے ہیں, ہیز یو لائک, سارے آپشن آپ کے, ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا ماشاءاللہ. مگر وہ آپ کا یہ کہتے ہیں کہ تم اس لیے رک گیا کہ خالی آپ کا کیوں, ترغیب دلانے میں مجھے بھی ثواب ملے گا. مرحبا. جو خدمت کریں گے اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے سبھی کو اللہ ثواب دے گا. ماشاءاللہ. ہم صرف آپ کے اکیلے کے لیے ثواب کا وہ نہیں ہو سکتا نا, آپ کو بھی ملے ہم کو بھی ملے, ہم ثواب کے بکے, ہم کو بہت ثواب چاہیے, اتنا چاہیے اتنا چاہیے کہ بس چاہیے, اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے. رب کی رحمت سے بس وہ عطا کرتا چلا جائے, کرم سے وہ کرتا ہی رہے گا, ہمارا بیڑا پار ہوتا ہی رہے گا انشاءاللہ. سبحان. نگران پاک کابینہ کی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارے مجلس تاجران برائے گوشت کے پاکستان سطح کے ذمہ دار مظفر حسین عطاری, انہوں نے ماشاء اللہ صرف 2 مہینوں میں کابینہ سطح پر 100 ذمہ داران کا تقرر کیا اور کابینات سطح پر 15 اسلامی بھائیوں کا تقرر کیا, اور اس شعبے میں ماشاء اللہ انہوں نے جان ڈال دیے. ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی پچھلے دنوں, ان کے لیے دعا بھی فرما دیں, برکت کی بھی دعا فرمائیں, ان کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, اور کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں کہ دعوت اسلامی میں اتنے کثیر الکثیر اسلامی بھائی ہیں مگر سب مدنی کاموں کی ذمہ داریوں پر نہیں ہیں, تو کیا ترکیب کی جائے, ذمہ داران کیا صورت بنائیں کہ یہ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ذمہ داریاں لے لیں, کیا کیا تدابیر کی جائیں, ہماری رہنمائی فرما دیجیے. اب دیکھیے گوشت فروش ہے, اللہ اس کو شفا دے بیچارے کو اور اس کو دونوں جہاں کی برکتیں نصیب کرے, یعنی کہ ہر فیلڈ میں کام ہو سکتا ہے کرنے والا چاہیے. قرآن کریم میں صاف ارشاد فرمایا وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اور سمجھا کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اب وہ گوشت فروش تو یوں اور یوں کیا یوں یہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ ان کو سمجھانا فائدہ نہیں دے گا. اب ہے نا آپ کے سامنے قصاب اور گوشت فروش کے پیشے کرنے والے گوشت کے, وہ اتنے سارے ذمہ دار بھی بنا لیے, تو آپ کرنے والے بنو گے تو سب ہوگا یار. اب آ رہے ہیں شوبز کا شعبہ آپ سمجھتے ہیں, کب آ رہے ہیں بھائی, کون سی تاریخ کو؟ بابا یہ کل سے یہاں ہوں گے. کل اور پرسوں دو دن کے لیے آ رہے ہیں. دیکھو ابھی شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں ہم, کھلاڑیوں کو بھی لے کر آتے ہیں, تو ہر شعبے میں مسلمان موجود ہیں. تو ان مسلمانوں میں ہم نے کام کرنا ہے, اور ہم اگر ان کو نماز کی دعوت دیں گے, نیکی کی دعوت دیں گے, تو وہ قبول نہیں کریں گے. ہم کو نیکی کی دعوت دینا آنا چاہیے. چلو اگر وہ قبول نہیں بھی کرتا تو یہ نہیں کہ کیا فائدہ اس کو بول لگا تو مانتا نہیں ہے. تو منوانا کب آپ کی ذمہ داری ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. منوانا تو رب کے کرم سے ہی ہوگا, رب چاہے گا تو مانیں گے. ہم نے پہنچا دی بات, ہم کو ثواب ملے گا, وہ آئے یا نہ آئے. تو اس لیے سب کو اپنے اپنے شعبے میں کام کرنا ہے, کسی شعبے کو بھی تنہا نہیں چھوڑنا. بعض شعبے سے کہ لوگ ان سے گھن کھاتے ہیں, دور بھاگتے ہیں. گھن میں ایک شعبہ یہی ہے, گوشت فروش اس سے بھی کتراتے ہیں کہ یار یہ بالکل یوں ہوتے یوں ہوتے نہیں, مسلمان ہوتے ہیں ان میں, اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں یہ لوگ, اور سنتوں کے پابند ملیں گے, امام والے بھی ملیں گے آپ کو اس شعبے میں, ہر طرح کے ملیں گے. تو سب میں ہم کو ہر شعبے میں کام کر کے, دیکھو مسجد صرف ایک شعبہ تو نہیں بھرے گا نا, سارے مل کر ہی مسجد اور تحریک چلائیں گے نا, اور پھر مسجد میں مسجد بنائیں گے, پھر بن بھی رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. تو یوں مطلب سب میں آپ کام کریں, اپنے اپنے شعبے میں کام کریں. پہلے کچھ بھی نہیں تھا اس انداز پر کام, جب اللہ نے توفیق دی کام شروع کیا تو کتنا کام ہوا کہ پاکستان میں صرف میرا خیال ابھی حاجی شاہد جن کی آواز, ان کی آواز میں میں نے مدنی چینل پر سنا تھا کہ 371 فیضان مدینہ تعمیر ہو گئے پاکستان میں, 371 اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو تصدیق یا تقسیم آ جائے گی یا ساری لا دیں گے نہیں یہ وہ کر رہے ہیں تو میں بھول گیا ہوں فگر, ہو سکتا ہے 571 ہو. 303 اچھا 303 فیضان مدینہ بن گئے. یہ فیضان مدینہ باقی مدی سے تو اور بھی ہیں جس میں لفظ مدینہ نہیں ہوتا, اور بہت ساری فیضان دعوت اسلامی جو مسجدیں بناتی ہے نا, یہ اس کی علامت ہم نے یہی رکھی ہے لفظ فیضان. فیضان لفظ ہوگا نا جیسے کہ فیضان فاطمہ, تو یہ دعوت اسلامی والے کی ہوگی کہ یہ دعوت اسلامی والوں نے بنائی. فیضان شہداء کربلا, فیضان شہیدان کربلا, فیضان امام حسین, مثال کے طور پہ فیضان امام حسن, فیضان مشکل کشا. تو یہ مسجدیں سمجھو کہ دعوت اسلامی والوں نے بنائی ہیں. مزید تقریباً 2000 ہیں, یہ بھی نگران پاک کابینہ کا تحریری پیغام آیا ہے. مزید تقریباً 2000 مساجد یعنی فیضان مدینہ کے علاوہ پاکستان میں, یہ جو میں سمجھ سکا ان کے تحریری پیغام سے, پاکستان میں 2000 مزید. یعنی لفظ فیضان اس میں نہ ہو, شاید ہو سکتا ہے مکس ہو. اور اب یہ 503 میں بھی ہو سکتا ہے کہ بعدوں کا کام ادھورا بھی ہوگا, جاری ہوگا مطلب کنسٹرکشن اس کا. غالباً 140 کے قریب فیضان مدینہ ہے جن میں تعمیراتی کام جاری ہے, کچھ اس طرح کا مجھے فگر یاد ہے. اچھا ہاں, تو یوں بن رہی ہیں بڑھ رہی ہیں. اب مسجد جو بن گئی پیچھے تو ہٹتی نہیں. باپا آج تو او بی وین میں ہمارے کھوسکی میں جو اسلامی بھائی جمع ہے, تو یہ وہ شہر ہے جہاں آپ کی بھی آمد ہوئی تھی مدنی قافلے میں, اور الحمدللہ اس جگہ پر بھی ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ جگہ ہم نے فیضان مدینہ کے لیے لے لی ہے. اللہ, اور شاید غالباً یہ وہیں بیٹھ کے اجتماع بھی ہو رہا ہے, تو آپ دعا بھی فرما دیجئے کہ یہاں پر بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ترقیاں ملیں. کھوس کی جی تو میرے لیے تو تاریخی مقام ہے. وہ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اس میں جو آپ کے ساتھ وہاں مدنی قافلے میں تھے. یعنی دعوت اسلامی کی تاریخ کا سب سے پہلا مدنی قافلہ، جب مدنی لفظ اس کی وہ نہیں تھی اصطلاح، یہ جب باب المدینہ سے باہر کہیں سفر کیا تو سب سے پہلے کھوسکی میں اجتماع ہوا، الحمدللہ بدین ضلع بدین، لیکن ضلع بدین بدین شہر میں پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا، شاید بدین شہر کی ایک مسجد میں ہم نے نماز پڑھی تھی، اور پھر کھوسکی میں اجتماع ہوا تھا پہلا اجتماع سب سے، کھوسکی شوگر مل غالب نام ہے اس کی مسجد ماشاءاللہ وسیع تھی، اس میں اجتماع ہوا تھا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خشکی والوں کو بھی برکتیں دے، خشکی میں تو یار زیادہ کام ہونا چاہیے نا، ان کی تاریخ کا پہلا مدنی قافلہ دعوت اسلامی ان کے یہاں گیا، جب حاجی امین بھی شاید مدنی ماحول میں ہو سکتا ہے پہنچے ہی نہیں ہوں گے، سب شروعات کا کوئی اصطلاحات کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا ہمارا، نکلتے تھے ہم لوگ جو سمجھ میں آتا تھا کرتے تھے الحمدللہ، پیغام دیتے تھے لوگوں کو نمازوں کا سنتوں کا، وہ بھی دور تھا، تو لوگوں نے الحمدللہ ہمارا پیغام ہماری دعوت قبول کی، نیکی کی دعوت، اور جھوک در جھوک دعوت اسلامی کی طرف سمجھو کہ بڑے چلے گئے بڑے چلے گئے، جب سے دعوت اسلامی شروع ہوئی، یعنی سمجھو دعوت اسلامی کا ہم نے نام لیا کہ اب کام، تو جو سانس لیا تھا نا اس وقت، اس کے بعد سے اب جو سانس لے رہا ہوں نا میں، ایک سانس برابر بھی دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی، برابر آگے کود جاری ہے الحمدللہ، میں صحیح کہتا ہوں، یعنی یہ مبالغہ بھی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی دعوت اسلامی ایسا نہیں ہوا کہ یہ لپٹ گئی سمٹ گئی اور ختم ہو گئی، نہیں، دعوت اسلامی بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ، اور بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ. اللہ غرم ہے تکرے تجھے پہ جانا میں جانا میں، اللہ غرم ہے تکرے تجھے پہ جانا پاک کابینہ کا جو تحریر ایک میسج آیا ہے، 510 مساجد زیر تعمیر ہیں اور ایک صوتی پیغام بھی ہے، دوسرے موضوع سے متعلق ہے. ام سعد کا کنواں، وہ اس پر لکھا نہیں تھا بلکہ اس کو کہا گیا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، وہ ابو داؤد شریف کے حوالے سے فاتحہ کا طریقہ اس میں میں نے دیکھا. ماشاءاللہ جزاک اللہ، واقعی یعنی کہ لکھا ہوا تو میرے میں نے بھی جب بولا تو میرے کو بھی تھوڑا کھٹکا ہوا کہ کیا لکھ کر پیٹ لگائی تھی، تو جزاک اللہ. تو حدیث پاک کے الفاظ ابھی کسی صاحب نے بھی لکھ کر دیے کہ اس پہ یعنی یہ فرمایا حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہاذی لی ام سعد، ہاذی لی ام سعد، یہ روایت میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی ہیں، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی، چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا، اور آگے وہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن شاید یہ ہو، اور کہا ہاذہ لام سعد، کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ام سعد کے لیے. مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ فرماتے ہیں کہ اس سانس سے لے کر اس سانس تک دعوت اسلامی الحمدللہ آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی ہے اور اللہ نے چاہ تو بڑھتی چلی جائے گی. اب یہ کہ اس کے بڑھتے رہنے میں کچھ ایسا بھی کوئی مدنی پھول ہو کہ ہر ایک اسلامی بھائی اپنے اپنے حصے کا مدنی کام بھی کرتا ہی چلا جائے. کئی ایک ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں بیچارے جو ایسا لگتا ہے کہ کر سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں بیچارے وہ سستی کر جاتے ہیں یا تھک جاتے ہیں یا گھر سے نہیں نکل پاتے. تو اگر ہر ایک کچھ نہ کچھ درس دینے سننے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کروانے کچھ نہ کچھ مدنی کام کرنے کروانے کا کوئی نہ کوئی اپنا حصہ ملاتا رہے, محبت کرتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ ہفتہ وار اجتماع کی دعوت نہ ماشاءاللہ ہم تو 30 سال سے دعوت اسلامی میں, ہم تو 25 سال سے دعوت اسلامی میں ہیں, یہ تو سب ہمارے سامنے ہوا تھا جب ہم تھے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ اچھے اچھے بھی تاثرات اچھے اچھے جذبات ان کے ماشاءاللہ ہوتے ہیں لیکن یہ عملی طور پر جس طرح کرنا چاہیے مدنی کام اور ہمارے اسلامی بھائی دیگر کی ساتھ معاونت ہونی چاہیے. اگر یہ بھی ہو جائے تو واقعی بڑا سرمایہ ہے, جو بھی پرانے اسلامی بھائی ہوتے ہیں بڑا سرمایہ ہوتے ہیں کہ یہ بھی میدان عمل میں آ کر دوڑ بھاگ میں کچھ نہ کچھ حصہ ملائیں تو شاید اور مزید دعوت اسلامی ترقی کرے, خود ان کی اپنی قبر و آخرت کا بھی بھلا. شک بے شک غالب اکثریت ایسی ہی ہے کہ جو محبت کرتی ہے لیکن مدنی کام نہیں کرتی. اگر یہ سارے مدنی کام بلکہ جتنے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں ان کے عاشورے کی نسبت سے 10% عاشقان صحابہ اہل بیت 12 مدنی کام شروع کر دیں نا, شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے. لیکن صحیح بات ہے کہ 1% مشکل ہوگا جو کام کرتا ہوگا, باقی خالی بس وہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں. کبھی دل ہوا تو آ گئے, نہیں آئے آدھے میں سے چلے گئے, حوصلہ افزائی کر دی, پھر گھومی تو تنقید شروع کر دی, یوں مطلب ملا جلا ان کا انداز ہوتا ہے, کام نہیں کرتے, بالکل بھی کام نہیں کرتے. بعض تو ہے کہ کبھی آتے ہی نہیں لیکن محبت ٹوٹ کے کرتے ہیں, جان دے دیں گے جیسے دعوت اسلامی کے نام پر, ٹائم بالکل نہیں دیتے. تو کاش سب اپنی آخرت کی بہتری کے لیے رضا الہی پانے کی نیت سے اگر درس دینے کی صلاحیت ہے تو ذمہ دار کو بولیں کہ ہم کو جگہ بتاؤ ہم درس دیں. تو گھر تو سب کے پاس ہے, گھر درس دیں, مسجد میں درس دیں. چلو اگر درس دینے کی نہیں ہے گنجائش دوسرا دے رہا ہے تو دینا ہی ضروری نہیں ہے, اور سننے کی ذمہ داری سنبھالنا یہ بھی تو ذمہ داری ہے نا, اور سنا کریں درس. اس میں کوئی تعداد کی بھی قید نہیں ہے کہ بھائی ایک وقت میں ایک ہی درس دے گا, یہ تو قید ہے. ایک وقت میں چاہے 1000 سننے والے ملے بھلے سنیں. چوک درس بھی ہو سکتا ہے, بازار درس بھی ہو سکتا ہے. تو یوں درس فیضان سنت یہ بھی مدنی کاموں کی جان ہے. آپ کو کئی ایسے ملیں گے اسلامی بھائی جو فیضان سنت کا درس سن کر آج مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر پتہ نہیں بڑے بڑی ذمہ داری پر پہنچ گئے ہوں گے, سمپٹیں گے آپ کو. درس بنیادی کام ہے ہمارا, کہ اجتماع میں تو بھائی وہ جانا ہوگا, اتنا وقت لگے گا, یہ ہوگا, ٹکٹ دینی پڑے گی, فنا چنی چنا, یہاں کچھ بھی نہیں, مفت میں نماز پڑھی, چند منٹ بیٹھ گئے اور دل چوٹ کھا گیا تو بیڑا پار ہو گیا. تو درس کو اپنا لیں. علاقائی دورہ, یہ مدنی دورہ جو دکانوں پہ جا کر دعوت دیتے ہیں, تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, عام طور پہ عصر کے بعد ہوتا ہے, وہ اس میں شرکت کر لیں, آگے بڑھیں, اس میں سنبھالیں اس کو. مدرسۃ المدینہ بالغان, ہر ایک کو قرآن کریم تو پڑھنا ہی ہوتا ہے, پڑھنا ہی چاہیے, آتا ہے تو پڑھیں. پڑھانا جانتے ہیں تو اس کے جو بھی تقاضے پورے کر کے پڑھانا شروع کریں. سب آپ کے کام ہے, اس طرح مدنی قافلوں کے مسافر بنے اور بہت کچھ کام ہے جو کرنے چاہیے. تو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ امت کا نقشہ تیزی سے بدل جائے گا, کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر فرد اپنی اصلاح کر دے, اصلاح کرنے والا بن جائے, سارے گھر میں مدنی ماحول, سب آپ کا بچہ بچہ انشاءاللہ نمازی بن جائے گا, اور جو بدعنوانیاں اور خرابیاں ہیں اور گناہوں کے جو دور دورہ ہو گیا ہے, سب انشاءاللہ آہستہ آہستہ دم توڑ جائیں گے. ہمت کیجئے کہ جو بھی اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہتا ہے تو آپ وہ دعوت اسلامی کے مدنی کام والا بن جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. بابا یہ تاجران بھی آئے ہوئے ہیں زمزم نگر سے, پھر سلیمانی کابینات خانے وال سے 300 اسلام بھائی کی تعداد کی اطلاع ہے, اسی طرح باب المدینہ کی مختلف کابینہ کے اسلام بھائی بھی ہیں. تاجر اسلام بھائی بابا بھی جیسے عاشورے کے جو مدنی قافلے ہیں تو ان میں بھی اگر اپنے ملازمین کو اس وقت تو خاص کر اور بالعموم اگر ہر مہینے بھی اس کی ترکیب بنائے تو بعض کا ایسا سلسلہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی دکانوں سے بھیجتے رہتے ہیں. نگران شورا نے بھی جیسے گزشتہ دنوں جو سلسلہ کیا تو ایک اسلام بھائی جو اس وقت درس نظامی مکمل کرنے پر ہیں انہوں نے بتایا کہ میں ایک ایسے اسلام بھائی کی دکان پر تھا کہ جو نماز کی پابندی کراتے تھے اور ان کا بھائی یا بیٹا جامعۃ المدینہ کا طالب علم تھا, اس کی ترغیب پر میں نے درس نظام میں داخلہ لیا تھا. ماشاء اللہ. واہ. یہ عرض کرتا چلو تاجر برادری بزنس کمیونٹی ہے جو مدنی قافلے ضروری, ایک تو ہوتا دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے, جو بے نمازیوں کی تعداد کا بھرنا اگر آپ کے علم میں ہو, جس طرح بے شرمی بے حیائی بے باکی بے عملی اور بہت ساری برائیاں خرابیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں جس کا شاید آپ کو علم ہو, ان برائیوں کو اگر ختم کرنے کا آپ جذبہ پاتے ہیں یا سوچتے ہیں تو اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی کام, مدنی کام اور مدنی قافلہ. کہ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں نا ان کو بھی اللہ تعالی کی رحمت سے ایمانداری کا دیانت داری کا حسن اخلاق کا نماز پڑھنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. اب یہ جذبے سے یہ مل جائیں تو کاروبار کرنے والے نوکری کرنے والے معاشرے میں رہنے والے گھر بار میں رہنے والے ان کے اپنے کردار اور اخلاق ہی اچھے ہو جائیں تو کتنی بہتری معاشرے میں آئے گی. یعنی وہ کریکٹر بلڈنگ, کردار کو بنانا, مدنی قافلہ ہی ہمارے کردار کو بناتا ہے اور کردار کے بنانے پر تو بڑے بڑے بڑے بڑے جیسے وہ کہتا اگر کانفرنس ہوتی ہوں تو وہ عجب نہیں ہے, لیکن میں تو سب کو کہوں گا ایک دفعہ مدنی قافلوں میں سفر کرے تو پتہ چلے کہ کردار بننا کس کو کہتے ہیں. اور صحیح معنوں میں جو دعوت اسلامی کا جو ایک جدول ہے, اور الحمدللہ اگر یہ سفر کر جائے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے تو تمام بزنس کمیونٹی وہ بھی صرف سفر کروائے نہیں آپ بھی سفر کریں, انشاءاللہ اس سے خود پتہ چلے گا کہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا جو ایک انداز ہے وہ کیسا ہے. اور دعوت اسلامی کا میرے سنو جو جملہ دیا فرمایا نا, یہ اس کو کوئی عام جملہ نہ سمجھے, یہ بانی دعوت اسلامی کا کہا ہوا ایک جملہ ہے جو دعوت اسلامی لے کر چلے ہیں کہ اس سانس سے لے کر آج کی سانس تک دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی. تو یہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے پتہ چلے گا کہ یہ جو اعلان ہے اور یہ مدنی کام ہے اس کے کرنے کا انداز یہ ایسا ہے. اور یہ ماشاءاللہ سفر کرتے کرتے کرتے کرتے خود امیل سنت کے جو سفر ہے, میں تو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, ایک بار براہ راست پھر عرض کر دیتا ہوں, اسفار اتار کتاب آ جائے تو پتہ چلے کہ مدنی کام اور مدنی سفر کا بھی کیا انداز ہوتا ہے. اسفار اتار یعنی اتار کے سفر تو یہ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب بھی سفر کرنے والے بن جائیں. امیل سنت سے ہمیں محبت بھی ہے, دعوت اسلامی سے محبت ہے, اور ماشاءاللہ بھی دعوت اسلامی جہاں پہنچے تو وہاں تو پھر عشق رسول کے بھی جو ماشاءاللہ جو ایک انداز ہوتے ہیں اور وہ بھی مدینہ مدینہ سبحان. تو پہنچے عاشقان صحابہ اور اہل بیت بھی ان محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں بھی ضرور سفر کریں. تو جو نیت کریں ہیں یا جو نیت کریں کہ محرم شریف کے عاشورا مدنی قافلہ, اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے, جو بھی عاشورے کے مدنی قافلے میں سفر کرے اس سے پہلے اللہ اس کو موت نہ دے کہ یہ مدینہ نہ چوم لے, سب کو اللہ مدینہ دکھا دے. عاشورے میں سفر کرو انشاءاللہ مدنی حقیقی مدنی قافلہ مدینے کا بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو صاحب تقدیر ہے وہ اپنی جو نماز قضا ہو گئی ہے مثال کے طور پر فجر کی نماز قضا ہو گئی وہ ظہر سے پہلے ادا کرے گا یا ظہر کے جو دو نوافل ہیں وہ فجر کے فرائض ادا کر سکتا ہے؟ صاحب ترتیب ہے اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اگر اس کا وقت نہیں جا رہا ظہر کا تو وہ فجر جو ہے پہلے پڑھے. جیسے اب قضا ہی اس کی فجر ہوئی ہے اور کوئی نماز اس پر قضا باقی نہیں ہے, تو فرضوں سے پہلے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے فجر کے فرض پڑھے, اس کے بعد اب جو وقت کی ظہر ہے وہ ادا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امیر سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر جو سوال آیا ہے, کلیم رضا ہے, کہتے دکاندار کا اس طرح ہے کہنا کیسا, آج تو بسم اللہ ہی نہیں ہوئی, رہنمائی فرمائے. ہاں جملہ تو یہ خراب ہے, تو یہ اس معنی میں لیتے ہیں کہ آج اس کو بونی نہیں ہوئی, یہ ہندی لفظ ہے بونی. پہلا گاہک جو آتا نا صبح یا جب بھی دکان کھولی پہلا گاہک, تو اس کو بونی بولتے ہیں, شروعات ہو گئی دھندے کی, گاہک آ گیا, یعنی جو خریدا تو ہاں خالی دیکھ کے چلا گیا تو بونی نہیں ہے. تو اس کو یہ لوگ بولتے ہیں بسم اللہ ہی نہیں ہوئی, یہ غلط ہے, بسم اللہ کا استعمال بہت غلط ہے. جیسے کہ وہ بولتے ہیں, کوئی بولتا ہے کہ آؤ کھانا کھاؤ, کھانے کی صلاح کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں بسم اللہ کرو, یعنی تم ہی کھانا کھا لو, یوں اس معنی میں معاذ اللہ, اس کی جگہ یہ یوں بول دیتے ہیں بسم اللہ کرو. یہ سخت ممنوع, ایسا نہیں بولنا چاہیے, بلکہ بولنا چاہیے اللہ برکت دے. تو بونی نہیں ہوئی یہ نہ کہے, بسم اللہ نہیں ہوئی یہ نہ کہا جائے, بلکہ یہ کہا جائے کہ آج بونی نہیں ہوئی, کہنے میں کوئی عرض نہیں ہے, میری بونی نہیں ہوئی آج, یار آج تو بونی نہیں ہوئی, یہ بھی کہا تب بھی کوئی عرض نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل 12 دن کا قفل مدینہ کورس عالمی مدنی مرکز میں شروع ہو چکا ہے. اس میں یہ کہ جو ڈیف ہوتے ہیں, گونگے بہرے, یہ بھی معاشرے میں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے, پورے ملک میں اگر ان کا وہ اعداد و شمار ہو تو شاید لاکھوں نکلیں گے, تو گونگے بہرے نابینے, تو ان میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی کام کرتی ہے. تو ان میں مدنی کام کس طرح کرنا ہے, اشارے میں کس طرح ان لوگوں کو سمجھانا ہے گونگے بہروں کو, تو یہ سکھانے کے لیے 12 دن کا مدنی کورس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہے. تو آپ اسلامی بھائی اس میں بھی داخلہ لیں اور یہ کورس بھی کر لیں, انشاءاللہ اس کا بڑا نفع ہوگا. کہ یہ بالکل کچلا ہوا طبقہ, پسماندہ طبقہ ہے گونگے بہرے بےچارے, کوئی معاشرے میں مقام نہیں ہے, تو ان میں کام کریں, ان کو بھی نمازوں کی طرف لائیں, یہ انشاءاللہ یہ بھی آ جاتے ہیں, ان کو بھی کوشش کی جائے نا, کوئی محبت دے تو آ جاتے ہیں. ہمارے پاس ہیں, ان کی بھی ایک تعداد ہے گونگے بہروں کے, بھی ان کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں, نابینے بھی ہیں ہمارے پاس دعوت اسلامی میں, مطلب الحمدللہ یہ اپنے اپنے طور پر تھوڑا بہت کام کرتے ہیں, اور اس میں آپ بھی کریں گے تو ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا اور کام بھی مزید آگے بڑھے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم پڑھا, 3 مرتبہ پڑھا, اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب محرم شریف کے یہ جو مدنی مذاکرے میں شرکت کر رہے ہیں روزانہ, تو ان کی قرآن اندازی ہوتی ہے سفر مدینہ کے لیے, تو ان کے نام بھی یہ چار نام میرے پاس آئے ہیں, ان میں پھر فائنل کی طرف کوئی ایک جائے گا نا فائنل کی طرف. جی بابا, اس کی بھی قرآن اندازی ہوگی ایک کی بھی. تو ٹنڈو آدم باب الاسلام مشہود فاروق مبارک, اگر ہیں جاگ رہے ہیں تو مدنی تربیت گاہ پہ پہنچ جائیں. مشہود فاروق مبارک ہاتھ اٹھا کر, دو ہاتھ اٹھا کر مدنی تربیت گاہ کی طرف. مشہود فاروق مبارک ٹنڈو آدم ظاہر پیر پنجاب کے سید غلام عربی شاہ ولد سید خادم حسین شاہ, سید غلام عربی شاہ سید خادم حسین شاہ, سید غلام عربی شاہ ابن سید خادم حسین شاہ خانپور پنجاب, یوسف بن ابراہیم یوسف بن ابراہیم یوسف بن ابراہیم ڈیرہ اسماعیل خان اعزاز ولد گل عزیز, اعزاز اتاری ولد گل عزیز اتاری, اعزاز اتاری ولد گل عزیز اتاری, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ محرم الحرام اکتوبر 2017 کا ماہنامہ فیضان مدینہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اس کا تشہیری مدنی گلدستہ بھی تیار کیا گیا ہے, آئیے تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور ماہنامہ فیضان مدینہ کے قارئین, الحمدللہ عزوجل سال 1439 سنہ ہجری کے محرم الحرام کا ماہنامہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, آپ پڑھیں گے اس رسالے میں حسینی قافلے کے شرکا. صبح کا آغاز کیسے کیا جائے؟ امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر چند مدنی پھول. گھر اور سسر کیسا ہونا چاہیے؟ بھاؤ کم کروانا یا سودے پر سودا کرنا کیسا؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک حالات و واقعات. برما کے مظلوم مسلمانوں کے متعلق امیر اہل سنت کا پیغام. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ آپ پڑھ سکیں گے پیغام عطار اپنی نواسی کے نام, اور دعائے عطار ان عاشقان رسول کے لیے جو 12 ماہ کے لیے ماہ نامہ فیضان مدینہ کی ممبرشپ حاصل کریں. یا اللہ جو کوئی 12 ماہ کے لیے ماہ نامہ فیضان مدینہ بک کروا لے, رقم جمع کروا دے, اس کو پل صراط با آسانی پار کرنے کی سعادت بخشنا. اگر آپ نے اب تک اپنے آپ کو اس کا 12 ماہ کا ممبر نہیں بنایا تو 12 ماہ کی ممبر شپ کریں. اس نے قریبی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرمایا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے لیے خوشخبری, انشاءاللہ عزوجل صبح فجر کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے. تو جو عاشقان صحابہ اہل بیت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 10 دن کے لیے, 12 دن کے لیے کورس کے لیے, فیضان نماز کورس کے لیے 3-3 دن کے لیے جو آئے حاضر ہوئے, انشاءاللہ عزوجل فجر کی جماعت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 5:50 پر ہے. تقریباً 6:05 پر یہ بیان جو ہے وہ براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ بھی ہوگا. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل صبح ہونے والے اس سنت و برے بیان کو سننے کی, دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بیٹی کا نام میزاب رحمت رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں, ایک ہے بھی زمزم نگر میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو کوئی مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں وہ سب قبول فرما کر اپنے کرم کے شان شان اس کا ثواب عطا فرما, اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو یہ ثواب پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین, ائمہ مجتہدین و علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام محدثین, مفسرین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصا والدین مصطفی, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, خصوصا جو 10 دن یہاں رہیں گے دین سیکھنے کے لیے فیضان مدینہ میں, اور بالخصوص جو عاشورے کے مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے سفر کریں گے ان سب کو بھی یہ ثواب پہنچا. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گناہوں سے نفرت دے دے, ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے, گناہوں سے ہماری حفاظت ہو, نیکیوں کی ہم کثرت کریں, خوب نیکیاں کریں, پابندی سے نمازیں پڑھیں, سنتیں اپنائیں, دین پھیلائیں, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں, خوب انفرادی کوششیں کریں, ایک ایک کو نماز کی دعوت دیں. کاش ہمارا بچہ بچہ نمازی ہو جائے, ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں, عیش کوشیوں کے اڈے ویران ہو جائیں, شراب خانے, جوئے کے اڈے, اس طرح کے جو بھی گناہوں بھرے جو سلسلے ہیں یہ سب دم توڑ جائیں. یا اللہ ہر طرف ہر طرف ہر طرف نیکیوں کا دور دور ہو جائے, گانے باجے, فلمیں, ڈرامے, میوزک, یہ سب ختم ہو جائیں, بس تلاوت قرآن کریم اور نعت پاک مصطفیٰ کی ہر طرف گونج ہو. الہ العالمین ایمان سلامت رکھ. یا اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت نصیب کر, جنت الوقیع میں مدفن ملے, جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیمار شفا پائیں, قرض داروں کے قرضے اتریں, بے روزگاروں کا حلال اور آسان روزی ملے, برکت ملے, عافیت ملے. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, بے اولادوں کو اولاد بعافیت ملے. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. الہ العالمین جو بے جا مقدموں میں کیس میں پھنسے ہیں یہ بیچارے اس سے نکل آئیں, جو مظلوم قیدی ہیں ان کو رہائی مل جائے. الہ العالمین امت کی مغفرت ہو, ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. Yeah. دیتا ہوں واسطہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان صحابہ و اہل بیت، ماہنامہ فیضان مدینہ سادہ جو ہے وہ 35 روپیہ ہدیہ ہے، اور جو رنگین ہے کلر یہ 60 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے، اسے ضرور حاصل کریں. اور ماہ محرم الحرام میں الحمدللہ ایک خصوصی تحفہ بھی اگر چاہیں تو، کیونکہ ماہنامہ فیضان مدینہ تقریباً 5 اس کے ماہناموں کا سیٹ بنایا گیا ہے، اور یہ 100 روپیہ ہدیہ پر خصوصی رعایت ہے، اس میں مختلف مہینوں کے اس میں ماہنامے موجود ہوتے ہیں. سادہ جو ہے وہ 100 روپے کا 5 عدد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور رنگین جو ہے وہ 200 روپے ہدیہ کا پیکٹ جو ہے وہ اس کا بھی خصوصی اسٹال لگایا گیا ہے. تو جو ہمارے تربیتی اجتماع میں حاضر ہیں یا زمزم نگر سے آئے ہیں تو اس کو تقسیم کرنے کے لیے بھی ضرور حاصل کریں. اور اس کے ساتھ مکتبۃ المدینہ نے مدنی مذاکرے کی برکتیں مزید حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا رسالہ آج شائع کیا ہے، منظر عام پر آیا ہے، پیری مریدی کی شرعی حیثیت. امیر علیہ سنت سے جو سوالات ہوتے ہیں اس کو مزید مواد شامل کر کے اس کا تحریری مدنی گلدستہ رسالے کی صورت میں شائع کیا گیا ہے، 13 روپیز میں یہ رسالہ جو ہے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے. یہ اپنے جو معاف کیجیے جو آج قرآن دازی ہوئی ان میں جس خوش نصیب کو فائنل کی طرف بھیجا جا رہا ہے ان کا نام ہے ٹنڈو آدم کے مشہود فاروق مبارک، آپ کو مبارک. ماشاءاللہ اب تو خوشی کے مارے داڑھی پوری کر لو یار، چھوٹی سے توبہ کر لو انشاءاللہ. اور ہمارے بابا یہ جو آج عاشقان صحابہ اہل بیت حاضر ہوئے ہیں تو خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی کچھ اگر تحفہ مل جائے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ عزوجل ابھی صلوات و سلام کے بعد یہ عاشقان صحابہ اہل بیت خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ. یہ روزہ رکھنے والے بھی اسی میں شامل ہو جائیں جی جی تاکہ وہیں سے پھر ان کی چھانٹی ہو جائے, ہو سکتا ہے بعد میں جگہ نہ ملے. مصطفیٰ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, اے دین حق کے رہبر دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, اللہ سے ہماری فریاد کو پہنچے, اللہ سے ہماری فریاد کو پہنچے, اللہ سے ہماری فریاد حال اب تر, حال اب تر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, حال اب تر بے حد حال اب تر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, جانے مجھے سر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, پر درود ہر دم تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم, اپنی قضا پر کیجیے خبر پر مدارا, اپنی قضا پر کیجیے خبر پر مدارا, جی خبر پر مدارا کرم حسن پر, کرم حسن پر کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية, ان الله وملائكته